Η εκδήλωση έχει να κάνει με το αγροτικό ζήτημα και το ενδιαφέρον που έχουμε στρέψει εμείς σαν Μικρόπολης είναι στους μικροπαραγωγούς, διότι άπτεται άμεσα με μία δομή του Μικρόπολης, έτσι ξεκίνησε η κουβέντα δηλαδή, που είναι το παντοπολείο και που έχει σχέση με τους μικροπαραγωγούς. Και ταυτόχρονα επεκτάθηκε σχεδόν στο σύνολο των προβλημάτων που αναδείχθηκαν με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Στην σημερινή κουβέντα, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην κρύψουμε τίποτα κάτω από το χαλί, να πούμε δηλαδή αλήθειες για το τι ακριβώς συμβαίνει στον αγροτικό κόσμο, τι είδους κινητοποίησεις ήταν αυτές, πού αποσκοπούσαν, τι πέτυχαν, αν πέτυχαν κάτι, και τι σχέση έχει με τον πρωτογενή τομέα και την αναδιάρθρωσή του, έτσι όπως επιχειρείται, ταυτόχρονα με την ποιότητα που των προϊόντων, η οποία έμεινε, εξοβελίστηκε από κάθε είδους ετοιμάτων. Απλώς υπήρχε ένας γενικός βαφκαλισμός ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι τα καλύτερα στον κόσμο σχεδόν. Από τον καθαγιασμό των κινητοποιήσεων και των υποκειμένων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις ενώ την πρόσφατη, όσον αφορά τους αγρότες. Το μεγάλο έλλειμμα στις πόλεις, όπου δεν υπάρχει σχεδόν καμιά σύνδεση παρά μόνο μειοψηφικά και με προβλήματα ανάμεσα στην Ήπεθρο και στην πόλη, δηλαδή από τη μια το συνεταιριστικό κίνημα στον αγροτικό κόσμο είναι διαλυμένο, ξέρουμε περισσότεροι τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια από τη μεταπολίτευση και μετά με τους συνεταιρισμούς, ότι ήταν ουσιαστικά συνεταιρισμοί όχι πάνω στην παραγωγή αλλά πάνω στο χρήμα και στο μοίρασμα του χρήματος. Ταυτόχρονα όμως το έλλειμμα στις πόλεις, στο να υπάρχει ένας αντίστοιχος δηλαδή συνεταιρισμός καταναλωτών, ο οποίος θα απορροφά τους συνεταιρισμένους αγρότες, νομίζουμε ότι είναι το κεντρικό σημείο πάνω στο οποίο θέλουμε να σταθούμε σήμερα. Και γι' αυτό έχουμε καλέσει τον Γιάννη τον Γεωργόπουλο από τις ΣΕΡΕΣ, παραγωγός εδώ και 4 χρόνια, Γιάννη. Ναι. Την Τζέννη την Κιούγη και τον Γιάννη τον Μπίλα, όπου θα μας εκθέσουν από τη δικιά τους την εμπειρία, που έχει άμεση σχέση με όλα αυτά τα οποία εισηγήθηκα στην αρχή. Και πάνω σε αυτό να ξεκινήσει μια κουβέντα και ή δυνατόν να καταλήξουμε και σε κάποιες πρακτικές προτάσεις στο πώς μπορεί δηλαδή να συνδεθεί σε μια υγιή βάση η πόλη με την Ήπεθρο και που θα καλύπτει και μας καταναλωτές αλλά και τους αγρότες σαν παραγωγούς μέσα από τις απαιτήσεις που για μια καλή διατροφή, να το πω έτσι. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη που θα μας μιλήσει, γιατί ο Γιάννης συμμετείχε και στα μπλόκα στις ΣΕΡΕΣ και έχει άμεση εμπειρία της όλης ποιότητας της κινητοποίησης. Γεια σας. Λέγομαι Γεωργόπουλος Γιάννης. Από το 2010 που ξεκίνησε ουσιαστικά η κρίση, χάσαμε τις δουλειές μας εμείς βιονιακά και πήραμε την απόφαση να πάμε στο χωριό να προσπαθήσουμε μέσω από μια διαδικασία με άξονα την αυτοσυντήρηση να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε μια νέα συνθήκη που διαμορφώθηκε τουλάχιστον αρχή σε εμάς για τη δικιά μας οικογένεια. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Συγχωρέστε με λίγο, και έχω άγχος. Αγοραφοβία, γιατί σπάνια βρίσκομαι με κόσμο. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Κάποια που έχω καταγράψει, να σας πω βασικά τη δικιά μου εμπειρία και τι έχω δει να συμβαίνει στην περιοχή μου και τι αντιμετωπίζουμε ως μικροκαλλιεργητές. Βασικά είμαι μήλουσοκόμος, μικροκαλλιεργητής, εργάτης γης και ενίοτε όταν βρίσκω δουλειά, ειδικευμένος εργάτης. Δεν έχω σχέσεις με επιδοτήσεις και τέτοια πράγματα. Κινούμαι βασικά αυτόνομα όσο μπορώ να αντιμετωπίσω την ίδια κατάσταση. Αυτή την περίοδο, ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα, δίκαια πιστεύω, βρίσκεται σε μια κινητοποίηση. Άξονας βασικά είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Το φορολογικό, το οποίο είναι ήδη αρκετά βαρύ. Την περσινή χρονιά, να σας πω έτσι, ξαφνικά επιβλήθηκε ένας φόρος το 13% πάνω στο εισόδημά μας. Τελείως απροειδοποίητα, ιδίως για τους μικρούς καλλιεργητές, γιατί παρόλο που έχουμε έξοδα και δαπάνες, δεν μαζέψαμε τιμολόγια και τέτοια, έτσι ώστε να δικαιολογήσουμε μια κατέχεια. Δηλαδή, έχουμε έσοδα, αλλά δεν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε τα έξοδά μας. Οπότε, για να καταλάβετε, εγώ σε 5.000 ευρώ έσοδα, πλήρωσα φόρο ένα χιλιάρικο. Το οποίο ήταν, εντάξει, αρκετά βαρύ. Με το φορολογικό και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο θέλανε αυτή τη στιγμή να καταθέσουν, ζητάνε στην ουσία ένα 60% των εισοδημάτων του αγρότη και με την προκαταβολή το 80% των εισοδημάτων του αγρότη να δοθεί στο κράτος. Στην ουσία όμως, αυτό που πραγματικά ζητάνε είναι να εκτοπιστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού από την αγροτική παραγωγή, γιατί ήδη και ήταν αρκετά δύσκολο να μπορέσει να συντηρηθεί από την ίδια τη φύση του επαγγέλματος και έτσι πως είναι διαρθρωμένο το επάγγελμα. Οπότε, αυτονόητα, για όλους, μικρούς και μεγάλους, το πρώτο πράγμα που αντιλήφθηκαν είναι ότι αυτή τη στιγμή μας πετάτε απ' έξω. Στην ουσία, θέλουν τη γη. Βασικά, ένα βασικό που θέλουν είναι να αφανίσουν το δικαίωμα στη δημόσια ασφάλιση και να περάσει η αγροτική γη σε άλλα χέρια. Βασικά, στα χέρια των τραπεζιτών, αυτών που εμπορεύονται βασικά την εξαγορά γης και στις πολυεθνικές του αγροδιατροφικού τομέα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήδη ήταν αρκετά τα προβλήματα που ήδη αντιμετώπιζε ο αγρότης. Παιδιά, θα μιλήσω γενικά για τον αγρότη, έτσι όπως το βίωσα και το αντιλαμβάνομαι πώς συμβαίνει αυτή η κατάσταση. Υπήρχαν μέτρα ήδη, όπως είναι ο ένφια παράδειγμα, όπου πληρώναμε ένα φόρο μόνο και μόνο για την κατοχή της γης. Το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο είναι ήδη αυξημένο, για να καταλάβετε, στα 20 ευρώ που πληρώνουμε για πετρέλαιο, μόνο τα 6 ευρώ αντιστοιχούν στην αξία του πετρελαίου. Τα υπόλοιπα είναι καθαρά φόροι. Η αύξηση του αγροτικού ρεύματος. Μέχρι τώρα οι αγρότες είχαν μια συγκεκριμένη χαμηλή τιμή για το αγροτικό ρεύμα. Αγροτικό ρεύμα χρειάζονται για τις γεωτρήσεις, για τα μνημειοστάσια. Γενικά είναι μια δαπάνη. Σε αγρότες φτάνει σε ποσό 2, 3, 4 και 10 χιλιάρικα μπορεί να φτάσει το κόστος του αγροτικού ρεύματος. Άλλο θέμα είναι που επηρεάζει και την ποιότητα της τροφής είναι ότι συνέχεια υπάρχουν αλλαγές στην νομοθεσία. Παράδειγμα, η αύξηση της ζωής του ημερήσιου γάλατος στις 11 μέρες ήδη είναι βασανιστικό για τους κτηνοτρόφους. Η απαγόρευση της χήμα διάθεσης για το κρασί, παράδειγμα, και το τσίπουρο αφαιρεί σημαντικό εισόδημα από τους μικροκαλλιεργητές του αμπελιού. Για μένα που είμαι μελισσοκόμος, έχει αλλάξει η νομοθεσία όσον αφορά το μέλι, γιατί κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορεύονται κράτη υπάρχει εμπόριο μελιού και όχι τόσο η παραγωγή του μελιού, όπου έχουν νομιμοποιήσει, παράδειγμα, εισαγωγές μελιού από Κίνα, Νότιο Αμερική κλπ, όπου τα μέλια τους δεν είναι μέλι στην ουσία. Μπορεί να έχουν μεταλλαγμένα, έχει αφαιρεθεί γύρι, το οποίο στην ουσία το μέλι με γύρι, το νέκταρ με τη γύρι, φτιάχνει το μέλι. Εάν αφαιρέσεις τη γύρι από το μέλι, δεν πάβει να είναι μέλι, είναι μια γλυκαντική ουσία. Με την νομοθεσία αυτή έχει επιτραπεί να υπάρχουν τέτοια μέλια στα σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, τα οποία δεν είναι μέλια και πουλούνται ως μέλια. Αναφέρω και άλλα, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα φυσικά. Αυξημένες τιμές στα αγροεφόδια, σπόροι λιπάσματα φάρμακα, τα οποία ήταν σε ποσοστό φορολό... Το ΦΠΑ ήταν στο 13% και πήγε στο 23%. Αμέσως έχουμε ένα αύξηση 10% στην τιμή. Το υψηλό κόστος της υποχρεωτικής ασφάλισης της παραγωγής των ΕΛΓΑ, που φτάνει μέχρι και πάνω από 60 ευρώ ένα στρέμμα, στα μήλα παράδειγμα. Οι χαμηλές τιμές που υπάρχει στα προϊόντα, που βασικά διαμορφώνονται από τους εμπόρους και από τα καρτέλ και από χρηματιστήρια, τα οποία επιβαρύνουν κυρίως το μικρό καλλιεργητή, γιατί ο μεγάλος καλλιεργητής, έχοντας ένα μεγάλο τονάζ, μπορεί να είναι σε άλλα μεγέθη, αλλά για μας ακόμα και 10 λεπτά ή ένα λεπτό στην τιμή επηρεάζει πάρα πολύ το... Είναι πολύ χαμηλή, δεν μας επηρεάζει βασικά. Όταν έχεις, ας πούμε, 100 τόνους στάρι, το ένα λεπτό είναι υπόθεση. Όταν έχεις 10 τόνους στάρι και ένα λεπτό πάνω, ένα λεπτό κάτω, λίγο πολύ μία ή άλλη σου έρχεται. Ότι έχουν κοπεί οι άδειες του πλανόδιου πολιτή ήδη από το Μάιο του 2014, σε μια περίοδο που έχουν εμφανιστεί τουλάχιστον στα χαρτιά πάνω από 40.000 νέοι αγρότες, νέοι με την έννοια νέοι στο επάγγελμα, όχι σε ηλικία, στην οποία στην ουσία μας αφαιρείται το δικαίωμα να καθέτουμε την τιμή πλανόδια, που θα μπορούσε να αποφέρει ένα εισόδημα. Επιτρέπεται μονάχα να το πουλήσει από το χωράφι σου, άμα κάποιος περάσει από εκεί και σε βρει. Ένα παράδειγμα να πω, χτυπάει και το κίνημα των χωρίς μεσάζοντες, γιατί στην ουσία, πώς το χτυπάνε, εάν δεν έχεις άδεια πλανόδιου, δεν μπορείς να το δώσεις στο κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Από την άλλη, ένα παράδειγμα, ένας φίλος παραγωγός ντομάτας, έχει άδεια πώλησης ντομάτας, πήγε σε ένα χωριό και πουλούσε μαζί με τις ντομάτες και ένα σακί πατάτες και ένα καλαθάκι με αυγά. Το πιάσανε, ένα μεικτό αστυνομία, εφορία κλπ. Και του επιβάλλανε πρόστιμο για το ένα σακί πατάτες και για το καλάθι με τα αυγά 5.000 ευρώ, το οποίο στην ουσία το σκοτώσαν τον άνθρωπο. Ένα άλλο που θα μπορούσε να είναι μια διέξοδο για μας είναι το να συμμετέχει σε μια λαϊκή αγορά, αλλά στην ουσία με τη φορολόγηση, με το κόστος συμμετοχής της λαϊκής αγοράς και με το φόρο και με το ΣΔΟΕ που παράλληλα εμφανίζεται και σε κυνηγάει, είναι αδύνατο μια μικρή παραγωγή να διατεθεί μέσα από αυτά τα νόμιμα πλαίσια. Άλλα ζητήματα είναι οι κτηνοτρόφοι, παράδειγμα, είναι σε μια διαδικασία νομιμοποίησης των... Το μαντρί, παράδειγμα, μπαίνει σε μια διαδικασία νομιμοποίησης, γιατί έτσι έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μαντρία, όμως, είναι παραπήγματα, στην ουσία, σε διάφορα δασικές εκτάσεις, όπως φαντάζομαι όλοι θα έχετε δει. Είναι πολύ δύσκολη νομιμοποίηση, σε ένα παράδειγμα. Έχει κόστος που φτάνει και 1.000-2.000 ευρώ η νομιμοποίηση. Έχει κόστος μηχανικού. Η δασική υπηρεσία τους διώχνει και θέλει και με την κατάσταση, οπότε είναι ένα βαρύ φορτίο για τον κτηνοτρόφο όλη αυτή με την κατάσταση. Οι παράκτιοι ψαράδες, ο μικρός παράκτιος ψαράς, στην ουσία δέχεται και αυτός πάρα πολλά πλήγματα. Έχει εξισωθεί ο παράκτιος ψαράς με τη βιτζότρατα και με το γρυγρί, τα οποία είναι στην ουσία η αλίευση με αυτά τα σκάφη, τα οποία είναι μεγάλα, είναι εγκληματική αυτό που συμβαίνει στις θάλασσες μέσα και αντιμετωπίζει το παράκτιο ψαράς ίσα με αυτούς. Του επιβάλλουν παράλληλα τεχνολογίες όπως δορυφορικά συστήματα, το οποίο πέρα από το κόστος που φτάνει τα 2.000 ευρώ, έχουν και κόστος συντήρησης κοντά στα 1.000 ευρώ ετήσια, τα οποία δεν μπορούν να το σηκώσουν και είναι σε ένα καθεστώς, ψαρεύουν δηλαδή σε ένα καθεστώς ή μη νομιμότητας παρανομίας στην ουσία. η λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη, όπου οι δεδοκαλλιέργειες καταστρέφουν, ας πούμε, το θαλάσσιο περιβάλλον, ο θαλάσσιος τορισμός, η εξόρυξη βυθού, που στην ουσία σε διώχνει από διάφορες μέρη που θα μπορούσε να ψαρέψει, όπου στην ουσία, ας πούμε, προωθούν τη δυναμική αλληλεία, τη βιομηχανική ιχθυοκαλλιέργεια και γενικά την επιχειρηματική λογική και βασικά ένα πολύ βασικό στοιχείο το οποίο έχει συμβεί στις θάλασσες τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν ψαριές. Το 90% βασικά της θαλάσσιας ζωής έχει εξαφανιστεί, έχει αλλιευθεί. Από την άλλη, για το μικρό καλλιεργητή θα μπορούσαν να πούνε πολλοί ότι είναι μια διέξοδος, είναι η βιολογική γεωργία ή η βιοδυναμική γεωργία, που είναι μια συμφέρουσα λύση, γιατί μπορείς να καταθέσεις το προϊόν σου σε μια καλύτερη τιμή. Απογορευτικό είναι η επιστοποίηση του προϊόντος, η οποία είναι 1 χιλιάρικο συν 2 χιλιάρικα, αναλόγως το τι έχεις, τι παράγεις. Τα αγροεφόδια στην βιολογική γεωργία είναι πολύ υψηλότερα. Για να πω ένα παράδειγμα σε κόστος. Εάν θελήσεις να αντιμετωπίσεις τη μεσογειακή μύγα, θα πάρεις στην τελική λύση, άμα δεν έχεις καταφέρει να την καταπολεμήσεις με άλλους τρόπους, θα αναγκαστείς να πάρεις ένα δηλητήριο. Το δηλητήριο για το συμβατικό παραγωγό κοστίζει 5 ευρώ το λίτρο. Για το βιοκαλλιεργητή στοιχίζει 30 ευρώ. Ήδη δηλαδή η τιμή είναι αρκετά μεγάλη και αν πούμε ότι θέλει περισσότερες εφαρμογές, γιατί το συγκεκριμένο έχει περίοδο ζωής 2 ημέρες, ενώ το άλλο έχει και 15 μέρες περίοδο ζωής, θέλει πιο πολλές εφαρμογές, ανεβάζει το κόστος. Ένα άλλο στο βιοκαλλιεργητή είναι ότι δεν υπάρχει εμπειρία, δηλαδή δεν έχουμε εκπαίδευση, όπως ανέφερε και τώρα η Τζέννη, δεν ξέρει τι να χρησιμοποιήσει, πότε και πού. Δεν ξέρει γιατί στη βιολογική γεωργία η ουσία έχει πρόληψη και όχι αντιμετώπιση. Ενώ στη συμβατική πας καθαρά αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, σου έχει τύχει η ασθένεια, τι θα σου έχει τύχει και το αντιμετωπίζεις μηχανικά με συσκευάσματα. Η βιολογική είναι μια άλλη κατάσταση η οποία προλαμβάνεις για την πρόληψη. Πρέπει να είσαι στο σωστό χρόνο, την κατάλληλη στιγμή να έχεις κάνει τις επεμβάσεις σου. Δυστυχώς αυτή η γνώση και δεν υπάρχει και οι γεωπόνοι τουλάχιστον που είναι στην επαρχία δεν έχουν την εμπειρία να σε βοηθήσουν και να σε καθοδηγήσουν σωστά. Οπότε είναι δύσκολη η μετάβαση ενός συμβατικού καλλιεργητή στην βιοκαλλιέργεια. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το νερό. Οι παραγωγές θέλουν νερό. Νερό, 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή στρέμματα περίπου, είναι χωρίς άρδευση. Είναι αρκετά σημαντικό θέμα. Ούτε υποδομές υπάρχουν πάνω στην άρδευση, ούτε και διάθεση και υποδομές. Από την άλλη, να πω ένα παράδειγμα. Στο δικό μου χωριό, κάποια στιγμή, επειδή με την κρίση αυξήθηκαν οι... Καταρχήν, στην περιοχή μου παράγουμε αμύγδαλα. Τα αμύγδαλα είναι μια αρκετά ανθεκτική, η αμυγδαλιά, αρκετά ανθεκτική δέντρο, το οποίο μπορεί και χωρίς νερό να καλλιεργηθεί, αλλά δεν έχει απόδοση. Προσπαθήσαμε και προτείναμε κιόλας στο Δήμο, γιατί το δίπλα περνάει το ποτάμι, ο Στριμώνας, στα 2 χιλιόμετρα. Η άρδευση των χωριών, των χωραφιών γίνεται μέσω γεωτρήσεων που φτάνουν τα 100 και 120 μέτρα βάθος. Είπαμε στα 2 χιλιόμετρα που είναι το ποτάμι, υπάρχουν καλλιεργητές οι οποίοι μόνοι τους τραβάνε νερό, να τραβήξουμε, να κάνουμε μεγάλες εδωδεξαμενές και από εκεί να διαλυθεί το νερό στον κόσμο. Δεν υπήρξε, παρόλο που υπήρξαν και κινητοποιήσεις και γενικές συνελεύσεις, στο δικό μας το χωριό, παράδειγμα, των 300 ατόμων συμμετείχαν μέχρι και 30 και 40 άτομα σε αυτές τις συνελεύσεις. Δεν υπήρξε πραγματικά η βούληση και η διάθεση από τις αρχές να μπουν σε αυτή τη λογική. Από την άλλη κιόλας, προσωπικά δηλαδή, μπαίνει και το θέμα, άντε να βάλουμε δίκτυα άρδευσης, για ποιο είδος γεωργίας τελικά θα πρέπει να μπουν αυτό εδώ πέρα και με ποια λογική. Για μια υπεράδληση των βασικά, εάν αυτό που παράγεις δεν έχει μια αξία διατροφική ουσιαστική, δεν έχει νόημα να μπει σε πιο βαθιές επεμβάσεις που θα βοηθήσουν το τραπεζικό εισόδημα, όταν αυτό που παράγεις στην ουσία δεν μπορεί να είναι φαγόσιμο επί της ουσίας. Λόγω των φαρμάκων και λιπασμάτων και ένα σωρό άλλων ορμονών που δέχονται οι καλλιέργειες. Ένα θέμα είναι ο συνεταιρισμός. Βασικά συνεταιρισμοί οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τα πάνω. Συνεταιρισμοί όμως που πατήσαν σε μια εμπειρία παλιότερη. Η εμπειρία ποια είναι? Ότι όλοι μαζί σαν κοινότητα αλληλοβοηθούσαν ένας τον άλλον. Ο θειός μου, για παράδειγμα, ήταν καλλιεργητής ντομάτας. Εγώ με τα αδέρφια μου συμμετείχαμε στην παραγωγή της ντομάτας, βοηθώντας στην ουσία, προσφέροντας εργατικά χέρια στο θείο μου. Το ίδιο όμως, συζητώντας σε παλιότερες εποχές, όλοι μαζί σαν κοινότητα, από το ένα χωράφι στο άλλο, συμμετείχαμε στην καλλιεργητική διαδικασία. Οπότε, πηγαίνοντας έτσι, προσφέροντας εργατικά χέρια, μπορούσε να βγει η παραγωγή και να υπάρχει ένα δίκαιο εισόδημα. Αυτό συνέβαινε παλιότερα. Συγκεκριμένα στο χωριό που ζω τώρα, στα παλιότερα χρόνια, τελείως συνεταιριστικά, ένα σύστημα που το λέγανε κουντότα, όλοι μαζί πληρώνανε και είχαν γιατρό. Γιατί το χωριό ήταν ορεινό και δεν μπορούσε να υπάρχει πρόσβαση στην υγεία. Όλη αυτή η συνεταιριστική λογική ήρθε και πάτησε ο συνεταιρισμός που στην ουσία έγινε από τα πάνω, με το οποίο το δέχτηκαν οι αγρότες. Αλλά με την υποτιθέμενη κακοδιαχείριση που έχει γίνει, που στην ουσία σκοτώσαν την έννοια του συνεταιρισμού και με τα χρήματα που σπαταλήθηκαν και όπου οδήγησε αυτή την κατάσταση, σήμερα, όταν πας να μιλήσεις με τη λογική του συνεταιρισμού, όλοι οι νέοι αγρότες λένε όχι, είμαστε μακριά, δεν μπαίνουμε καν στη λογική του συνεταιρισμού. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει για μας. Ήδη η νομοθεσία, η καινούργια που έχει βγει, πάνω σε συνεταιρισμό του 2011, μετέτρεψε όλους τους συνεταιρισμούς σε ανώνυμες εταιρείες. Οπότε, από συνεταιριστής γίνεσαι μέτοχος. Στην ουσία, βασικά, διέλυσε την έννοια του συνεταιρισμού και του συνεταιρίζεσαι και σε βάζει στην λογική της επιχείρησης. Οπότε, σήμερα, συνεταιρισμός στη λογική του νόμου δεν μπορεί να υπάρξει. Από την άλλη, οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μόνη κοινή οικονομική πολιτική που είχε ήταν η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική. Το 0,5% του ΑΕΠ πήγαινε στους συνεταιρισμούς. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 55 δις ευρώ. Με τις επιδοτήσεις αυτές όμως, στην ουσία τι ευνοήθηκε? Ευνοήθηκε η μονοκαλλιέργεια. Το βαμβάκι, τα τέφλα, τα σιτηρά, βιομηχανική ντομάτα και ο καπνός. Πολύ γρήγορα ο αγρότης από παραγωγός μετατράπηκε σε κυνηγό των επιδοτήσεων και μέσω αυτού στην ουσία εφάρμοσε την κοινή αγροτική πολιτική με άξονα την τσέπη του. Το οποίο έφτασε σήμερα να πληρώνονται επιδοτήσεις για να μην παράγουνε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καπνοπαραγωγή, όπου στους καπνοπαραγωγούς τους δόθηκαν επιδοτήσεις να μην παράγουν. Και μάλιστα για 1-2 χρόνια τους επιβάλανε την αγρανάπαυση. Οπότε παίρνοντας ο παραγωγός του καπνού για 2 χρόνια, και μιλάμε για πολλά ποσά, υπάρχουν και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγρότες οι οποίοι ήταν στην πείνα στην ουσία, να παίρνουν αυτή τη στιγμή 30 και 40.000 ευρώ ετήσια για καπνά, τα οποία δεν παράγονται. Παρ' όλα αυτά, η επιδότηση υπάρχει. Λίγο πολύ είναι με τη λογική των δικαιωμάτων. Δεν ξέρω να μην πω κιόλας πιο μέσα. Επιδοτήθηκε να ξεριζώσει τα μπέλη, τα κρασοστάφυλλα, πάλι με τη λογική των δικαιωμάτων, γιατί δεν θέλανε να παράγεται εδώ πέρα κρασί με το λογική των ποσοστώσεων, επιδοτήθηκαν να κόψουν τις ελιές, επιδοτήθηκαν να αλλάξουν τα ζώα σε νέα βελτιωμένα, να παράγουμε συγκεκριμένες ποικιλίες σιτηρών ή και συγκεκριμένα ευρύδια, τα οποία στην ουσία εκτόπισαν τις παραδοσιακές ποικιλίες, τα ντόπια ζώα. Και στην ουσία, παλιότερα ο αγρότης δεν παρήγαγε ένα προϊόν, παρήγαγε πολλά. Πολλά μαζί, έτσι ώστε άμα μια παραγωγή χαθεί, να μπορέσει να επιβιώσει από αυτές που έχουν, δεν χάνονται τέλος πάντων. Οπότε είχαμε μια λογική των διαφορετικών σοδειών. Παράγω στάρι, παράγω βρώμη, παράγω, έχω το αμπελάκι μου, έχω τα ζώα μου. Με την λογική της μονοκαλλιέργειας φεύγεις, αφήνεις αυτό, το αφήνεις πίσω και υποτίθεται αυτός ήταν ο εξυγχρονισμός. Στην ουσία χάθηκαν ανθεκτικές ποικιλίες ασθένειας, τα ντόπια ζώα τα οποία ήταν ανθεκτικά και λιγότερο παραγωγικά εξαφανίστηκαν ή τέλος πάντων τώρα ξαναναβιώνουν, αλλά στην ουσία έχουν φύγει από την πιάτσα και μεγαλώνει η εξάρτηση του παραγωγού από τις εταιρείες. Παράδειγμα, το 1950 είχαμε 111 ντόπιες ποικιλίες μαλακού σταριού, 139 ποικιλίες σκληρού σταριού, 99 ποικιλίες κρυθαριού, 294 ποικιλίες καλαμποκιού, 139 ποικιλίες βρώμης. Σήμερα, ζήτημα το 2-3% από αυτόν έχει διασωθεί και να παράγεται. Πέραν τούτου, το θέμα των επιδοτήσεων. Το 80% των επιδοτήσεων πάνε καθαρά σε μεγαλογεωκτήμονες. Το 2007 είχαν κάνει Times στην Αγγλία μια έρευνα ποιοι παίρνουν επιδοτήσεις. Φέρνω ένα παράδειγμα. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε στοιχεία ακριβώς ποιοι παίρνουν επιδοτήσεις και πόσα λεφτά δίνονται. Η αγρότησα Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας παίρνει ετήσια 544.000 στερλίνες. Ο γιος της, ο Κάρολος, παίρνει 225.000 στερλίνες. Ο Δούκας του Μάλμπορο παίρνει 370.000 στερλίνες. Ετήσια αυτά. Παράλληλα, μέσα από αυτές τις επιδοτήσεις, η IBM παίρνουν, η Coca-Cola, η βιομηχανία καπνού της Αγγλίας, τα McDonald's, ακόμα και η Ιταλική μαφία παίρνει επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ο μικροκατοικητής των τεσσάρων στρεμάτων στην Ελλάδα δεν δικαιούται επιδοτήσεις. Σαφώς και δεν είμαι υπέρ των επιδοτήσεων, αλλά λέω τι συμβαίνει τώρα με τις επιδοτήσεις. Ένας που καλλιεργεί και ας πούμε έχει ένα δικαίωμα να πάρει ένα ποσό μέχρι 250 ευρώ, επειδή αυτό το ποσό θεωρείται μικρό ποσό, δεν το λαμβάνει. Συγγνώμη κιόλας. Με την λογική των επιδοτήσεων στην ουσία, έχει καταστραφεί η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα και γίνονται εισαγωγές. Εάν δούμε βασικά το τι εισάγουμε και το τι δίνεται ως επιδότηση, για κάθε ένα ευρώ που δίνεται ως επιδότηση, στην ουσία η χώρα δίνει 6 ευρώ σε εισαγωγές. 1 ευρώ δίνουν στους αγρότες, 6 ευρώ δίνει η χώρα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ουσία, εξυπηρετήσαμε τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου με τη μέθοδο των επιδοτήσεων. Η Αγροτική Τράπεζα, ένα θέμα μεγάλο είναι το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας. Η Αγροτική Τράπεζα, παρόλο που δεν είναι γνωστό, μια έρευνα που έχει γίνει από την Αμερική, κατέχει το 40% της αγροτικής γης. Κατέχει υποθηκευμένα ακίνητα, τα κατέχει με την έννοια ότι τα χρωστάνε, τα οφείλουν. Κατέχει γεωργικά μηχανήματα. Ναι, δεν ξέρω βασικά. Εντάξει, το 70%. Η οποία σε μια νύχτα δόθηκε σε μια χρεοκοπημένη τράπεζα, η οποία είναι τράπεζα Πειραιώς. Πίσω από την τράπεζα Πειραιώς είναι Βαρδινογιάννηδες, είναι Αγγελόπουλοι, είναι αυτός που έχει το IKEA και ένα σωρό άλλοι έτσι μεγάλο καθάρματα επιχειρηματίες. Σε αντάλλαγμα αυτοί φυσικά διαγράψαν τα χρέη που είχαν τα μεγάλα κόμματα, Νουδού, Πασόκ και ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό που έγινε, δώσαν το δικαίωμα στους επιχειρηματίες, γιατί αυτοί θέλουν τη γη και τη θέλουν πάρα πολύ. Θέλουν γη και φιλέτα. Που αντί τώρα να την αγοράσουν ή να την νοικιάσουν, μπορούν πάρα πολύ απλά να την κατάσχουν. Από την άλλη, η Τράπεζα Πειραιώς αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα όπου έχει στήσει ένα δίκτυο 10.000 σταθμών τηλεμετρικών, όπου στην ουσία αυτοί οι σταθμοί ενημερώνουν για το τι μπορεί να συμβεί στις καλλιέργειες. Μιλάμε για ασθένειες, για τις ανάγκες σε άρδευση και λίπανση. Στην ουσία, όλο αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει δεν απαιτεί μόνο να ξέρουν ποιες είναι ανάγκες, αλλά απαιτεί να ξέρεις και το προϊόν που παράγεις. Οπότε το προϊόν που παράγεις είναι καθαρά ελεγχόμενο. Ξέρεις ακριβώς ποιος είναι ο σπόρος, ξέρεις ακριβώς ποια είναι η ποικιλία των δέντρων που καλλιεργείς. Που σημαίνει δηλαδή ότι και αυτά πρέπει να είναι ελεγχόμενα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού του προγράμματος είχε δηλώσει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει τεράστιες προοπτικές και ανεκτήμητο αναπτυξιακό δυναμικό. Ήδη, και μιλάω πάλι για τη συγκεκριμένη τράπεζα, σε διάφορους, τουλάχιστον εγώ ξέρω, στην περιοχή από όπου κατάγομαι, επενδύει μέσω μιας θυγατρικής της εταιρείας σε εγκαταστάσεις, σε μεγάλες εγκαταστάσεις ψυγείων, που στην ουσία θα μπουν δυναμικά σε λίγα χρόνια στη διαχείριση της τροφής, όπου αν βάλουμε μέσα και τη λογική της συμβολιακής γεωργίας, όπου προωθείται και από τους τραπεζίτες αλλά και από το κράτος δυναμικά, το οποίο μόνο δεινά έχει να προσφέρει στο μικρό καλλιεργητή, ακόμα και στο μικρομεσαίο καλλιεργητή, αμείβουν τον αγρότη καθαρά μόνο για την εργατική του δύναμη, χωρίς να παίρνει κάποια λεφτά για το κεφάλαιο που διαθέτει. Κεφάλαιο είναι η γη, κεφάλαιο είναι και τα μηχανήματά του. Στην ουσία, τον κάνουν εξαρτώμενο στα μονοπόλια. Και αυτό που γίνεται βασικά είναι, κλέβουν το παρόν, αλλά και το μέλλον. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μου, με τη συμβουλιακή γεωργία, παράγουμε βιοντίζελ. Παράγουμε. Το βάζω σε εισαγωγικά το παράγουμε. Παράγουμε βιοντίζελ. Βιοντίζελ είναι τα νέα ενεργειακά φυτά. Είναι η ηλιοκράμβη και τα ηλιόσπορα, τα οποία στην ουσία παράγουν κακής ποιότητας πετρέλαιο. Κατεβαίνοντα στα μπλόκα, συμμετείχα και ως διοργανωτής, ας πούμε, στην αρχή τους, από την περιοχή μου, και κατεβαίνοντας με ένα γέρο έτσι κομμουνιστή, έμπειρο αγρότη σε κινητοποίηση και τέτοια, του λέω, ρε Μπαρμπαγιάννη, τι γίνεται, ας πούμε, το θέμα είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό, δεν είναι θέμα και το τι παράγουμε. Για πες μου εσύ τι παράγεις. Τι να σου πω, μου λέει. Εγώ αυτό που παράγω αυτή τη στιγμή είναι κακής ποιότητας πετρέλαιο. Αυτό που παράγω. Του λέω, δεν είναι ζήτημα το ότι έχετε γίνει βασικά κυνηγή αυτής της κατάστασης. Να κυνηγάτε επιδοτήσεις, να κυνηγάτε συμβόλαια. Ναι, λέει, είναι ένα μεγάλο θέμα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι στον κάμπο το Σερών, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή που ήμουν εγώ, παράγανε κρεμμύδια, φασόλια, φακές, ρεβίθια, πεπόνια, που τα παράγανε από πολύ παλιά. Αυτή τη στιγμή αυτά, πηγαίνοντας σήμερα το πρωί μαζί με τρεις φίλους, κλαδεύαμε ελιές στη Δράμα, πηγαίναμε να κλαδεύσουμε κάποιες ελιές στη Δράμα και λέμε, ρε παιδιά, για να δούμε τι έχει ο κάμπος αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για τελείωτα στρέμματα, μόνο μία καλλιέργεια. Στάρια. Έβλεπες μόνο στάρια. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Στάρια και βιοντίζελ. Μιλιοκράμβες συγκεκριμένα. Τα υπόλοιπα μπαίνουν λίγο πιο αργά. Στην ουσία τα χωράφια τα έχουν ήδη κλέψει. Είναι ήδη δικά τους. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μπορεί οι ιδιοκτησίες να ανήκουν στους καλλιεργητές ακόμα, αλλά οι παραγωγές δεν ανήκουν σε αυτούς. Μία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2011 αναφέρει η άνοδο της τιμής της ενέργειας και των λιπασμάτων συνέβαλε μόνο σε ποσοστό 15% στην άνοδο των τιμών τροφίμων, ενώ η ανάθεση του βιοκαυσίμων συνέβαλε σε ποσοστό αύξησης της τιμής των τροφίμων κατά 75%. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, ας πούμε, να ξεφυτρώνουν, να σπέρνουν στην ουσία στον κάμπο φωτοβολταϊκά. Από την άλλη, ο ΤΑΠ είναι ο νέος αγωγός που θα κατασκευαστεί πολύ σύντομα και μέσα σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμος κιόλας. Δεσμεύει 300.000 καλλιεργήσιμα στρέμματα, 16.000 ιδιοκτησίες, τα οποία μέσα είναι, περνάει μέσα από χωριά, μέσα από αποθήκες, είναι εξωφρενικό. Από την άλλη βγαίνουν ειδήσεις του στυλ ότι μια αμερικάνικη εταιρεία θέλει να κάνει γύρω στα 6 με 7 μεγάλα ελαιοργεία με την είσοδο της λογικής του fast track. Δηλαδή, θα δαπανίσουμε μεγάλα ποσά, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνουμε αυτή την επένδυση και με τη λογική του fast track μπορείς να την κάνεις αυτή την επένδυση χωρίς να έχεις κανένα εμπόδιο. Στην ουσία όμως, 2.750 μικρά ελαιοτριβία με αυτή την επένδυση που θα γίνει θα εξαφανιστούν. Μια άλλη ουσία που κρύβεται πίσω από αυτό, η ποιότητα του λαδιού θα πέσει κατακόρυφα. Γιατί σήμερα ο ελαιοπαραγωγός έχει τη δυνατότητα να συλλέξει την ελιά και την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα δηλαδή, να πάει και να βγάλει το λάδι του. Οπότε τι σημαίνει, ότι η οξύτητα του λαδιού είναι σχεδόν μηδενική. Όταν έχουμε μηδενική οξύτητα λαδιού, έχουμε πολύ υψηλή ποιότητα λαδιού. Ένας φίλος μου συγκεκριμένα, σήμερα μου έλεγε, έδωσε το λάδι του, μόλις το σύλλεξε τις ελιές, πάθησε, έβγαλε το λάδι, το έδωσε στο χημείο για εξέταση. Στο Πανεπιστήμιο, μάλλον, Αθηνών. Και του στείλανε ότι το λάδι σου χαρακτηρίζεται φάρμακο. Και μάλιστα του βάλανε σε μία λίστα για ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν υψηλής ποιότητας καθαρά για θεραπευτικούς λόγους. Όταν φυσικά εξαφανιστούν αυτά τα μικρά ελαιοτριβία που υπάρχουν, δεν θα μπορείς να παράγεις ένα ποιοτικό λάδι ή και να μπει στη λογική ότι θα το πατήσω μόνος μου. Έχει ένα κοστολόγιο μόνο αγοράς ενός των μηχανημάτων που έχουν βγει τώρα πρόσφατα, γύρω στις 4.000-5.000 ευρώ. Ήδη είναι αρκετά μεγάλο το ποσό και φυσικά δεν υπάρχουν και λεφτά για να το διαθέσεις. Σήμερα 7 μήλοι διακινούν το 90% της, μάλλον το 70% των αλεύρων στη χώρα. Αυτό που ο ΙΕ παράδειγμα, όχι παράδειγμα, συγκεκριμένα, έχει βγάλει μια έρευνα που παγκοσμίως το 70% της τροφής παράγεται από μικροκαλλιεργητές. Αυτό στην ουσία είναι που θέλουν να αλλάξει, να φύγει ο μικροκαλλιεργητής από τη μέση και να μπει η εταιρεία, να μπει η βιομηχανία, όπου στην ουσία θα είσαι άμεσα εξαρτώμενος από αυτούς. Σήμερα όποιος κατέχει την τροφή, ελέγχει τον πληθυσμό. Αυτό είναι δεδομένο, ας πούμε. Το 2002, μια έκθεση της Eurostat για την Ελλάδα λέει ότι στην πρώτη 20ετία της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαφανίστηκαν 185.000 αγροτικά νοικοκυριά. Κάθε χρόνο ξεκληρίζονται περίπου 20.000 αγροτικά νοικοκυριά. Την ίδια περίοδο, οι μικροκαλλιεργητές από 50 στρέμματα και κάτω μειώθηκαν σε ποσοστό 21%. Αντίθετα, οι εκμεταλλεύσεις από 500 μέχρι 500 στρέμματα αυξήθηκαν κατά 93% και από 1.000 στρέμματα και πάνω αυξήθηκαν κατά 135%. Στην ουσία, μια χούφτα εταιρείες θέλουν να πάρουν τον έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας και πολύ πιθανό τον έχουν ήδη στα χέρια τους. Καταστρέφουν τις οποιασδήποτε εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να έχουν οι κοινωνίες και οι άνθρωποι, γιατί είναι πολύ δύσκολο πλέον, εάν πραγματικά ξεκινήσεις και το ψάχνεις, να έχεις πρόσβαση σε ασφαλές οικολογικές τροφές. οι τοπικές αγορές καταστρέφονται. Σκόπιμα βασικά, έτσι ώστε δημιουργούν μονοπόλια τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και σπόρων. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ένα κιλό υβρίδιου ντομάτας έχει κόστος 52.000 ευρώ, ενώ ένα κιλό χρυσό έχει κόστος 35.000 ευρώ αγοράς. Για εισαγωγές σε σπόρους, μόνο το 2011 η Ελλάδα διέθεσε 273 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, έχουμε απαγόρευση της διάθεσης των προϊόντων από τον Γεωργό, που είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαθέσεις την παραγωγή σου, γιατί στην ουσία είσαι παράνομος. Το να παράγω για τον εαυτό μου και για την αυτοσυντήρηση της οικογένειάς μου είναι ήδη, εντάξει, μπορεί να φαίνεται σε αρκετούς εύκολο, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύσκολο. Το ότι καταναλώνουμε προϊόντα γενικά στον κόσμο με αναφορά τις πολιτιστικές μας ιδιαιτερότητες και με τους προσωπικούς μας κανόνες ασφαλείας, στην ουσία είναι παράνομο σύμφωνα με τους νέους κανόνες εμπορίου. Μπορεί στην Ευρώπη να μην έχει φτάσει, αν και έχει ψηφιστεί ήδη στην Ελλάδα, οι νόμοι δηλαδή, το οποίο δεν σου επιτρέπουν να παράγεις τρόφιμα για το σπίτι σου, είναι ήδη ψηφισμένοι, απλώς δεν έχουν εφαρμοστεί. Ήδη στην Αμερική, το να παράγει κάποιο τρόφιμα για τον εαυτό του διώκεται. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κίνημα το οποίο, τουλάχιστον από όσο βλέπω μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ, έχει μια δυναμική, όπου για παράδειγμα αντί για γρασίδι βάζουν μπροστά στα σπίτια τους ντομάτες, λαχανικά, κυπιαστικά και το ένα το άλλο. Υπάρχουν σε αυτούς επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί εκεί η νομοθεσία δεν σου επιτρέπει να έχεις κάτι άλλο μπροστά στο σπίτι σου πέρα από γρασίδι, οπότε τους βάζουν υπέρογκα πρόστιμα, που στην ουσία διώκονται, γιατί μπαίνουν στη λογική της αυτοσυντήρησης. Στην ουσία, το μόνο που επιτρέπεται, το μόνο δικαίωμα που υπάρχει, είναι το δικαίωμα στις εταιρείες να επιβάλλουν και πολιτισμικά κατάλληλες τροφές και επικίνδυνες. Υπάρχουν, βασικά, το δικαίωμα στην τροφή και στην ασφάλεια αντιμετωπίζεται ως φραγμή για το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και καταστρέφεται. Στην ουσία, αυτό που γίνεται είναι εκμηδενίζουν την αξιοπρέπειά μας. Για να τελειώνω, τέλος πάντων, πιστεύω ότι η μόνη ουσιαστική λύση και για τον κάτοικο της πόλης, αλλά και για τον παραγωγό της υπαίθρου, είναι να μπούμε σε μια λογική συνεταιρισμού. Σε μια λογική, δηλαδή, το ότι καταρχήν να μπορέσουμε να συνεταιριστούμε εμείς η παραγωγή και να διαθέσουμε σε συνεταιρισμούς παραγωγών άμεσα το προϊόν μας, χωρίς μεσάζοντες, βασικά και χωρίς φόρους ακόμα, να παράγω εγώ και να διαθέσω σε εσάς. Το μόνο που μπορεί να επιβιώσει καθημερινά, βάζω το θέμα είτε στα μπλόκα είτε οπουδήποτε βρίσκομαι και λέω, ρε παιδιά, ξεκίνησε έτσι σήμερα το πρωί κιόλας. Λέω, σταματήστε ρε παιδιά το κλάδεμα λίγο να πούμε 5 λεπτά, λέω, ένα διάλειμμα, να πούμε σήμερα το βράδυ θα βρεθούμε με κάποιο κόσμο. Ποιο είναι το πρόβλημα του μικροκαλλιεργητή? Μου λένε οι ίδιοι, μα το ότι είμαι μικροκαλλιεργητής είναι ήδη μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, μου λέει ένας, χρωστάω 3.000 ευρώ στο Γεωπόνο για εφόδια. Η περσινή χρονιά δεν ήταν παραγωγική, τουλάχιστον η δικιά μου περιοχή, οι ελιές, δεν αποδώσανε, τα αμύγδαλα δεν αποδώσανε, τα μπέλια βγάλανε σχετικά καλό εισόδημα, αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει τα έξοδά μας. Φέτος, που είναι μια χρονιά η οποία δυνητικά φαίνεται να είναι αρκετά καλή, όπου θα μπορέσω να πάρω παραγωγές, δεν έχω τα λεφτά ούτε λοιπάσματα να ρίξω, ούτε και τις απαιτούμενες προστατευτικές ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνω στην παραγωγή μου. Αμέσως αυτομάτως, Θα υπάρξει, τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα υπάρξει παραγωγή. Γιατί, καλός ή κακός, εάν δεν κάνεις τους απαιτούμενους χειρισμούς, η παραγωγή σου είναι αρκετά μειωμένη, οπότε δεν θα υπάρξει εισόδημα. Αυτό είναι στην ουσία. Βασικά, πρέπει να στηρίξουμε ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τη γη από κοινού. Πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον, όλους τους ζώντες οργανισμούς που υπάρχουν, οτιδήποτε κι αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Να σεβαστούμε την ομορφιά της γης, την ισορροπία της φύσης. Πραγματικά, δηλαδή, η λύση με μικρές παραγωγές, οι οποίες μπορούν να διατεθούν άμεσα και σύντομα στον καταναλωτή, θα ήταν μια δυνατή λύση για να μπορέσει να επιβιώσει και να έχει μέλλον και ο άνθρωπος της Υπαίθρου, αλλά και ο άνθρωπος της πόλης, με τοπικούς σπόρους που έχουν με ποικιλία. Οι τοπικοί σπόροι έχουν ανθεκτικότητα, γιατί πάντα είναι συνδεδεμένοι με το περιβάλλον που παράγονται, χωρίς χημικά φάρμακα και φυσικά χωρίς τον καρκίνο που εμπεριέχεται πίσω από αυτά. Χωρίς πατέντες στους σπόρους, αυτή τη στιγμή δεν το ανέφερα καθόλου, έχουν πατεντάρει την ντομάτα και την πιπεριά. Και μάλιστα όχι την ντομάτα γενικά την έχουν πατεντάρει και την πιπεριά, όχι συγκεκριμένα ευρύδια. Έχει δώσει το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Συνεγκρέτα, Συγκέτα τέλος πάντων, ναι. Επειδή δεν έχω πολλά σχέση με αυτά τα εταιρείες, ας πούμε, δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι αυτή. Χωρίς μονοκαλλιέργειες που εξαντλεί τη γη. Στην ουσία, όσο καιρό είμαι εκεί πέρα, βλέπω ότι η γη δεν είναι δυνατόν να ανήκει σε κάποιον. Η γη ανήκει σε όλους. Και έχει κλαπεί. Εμείς πρέπει να την πάρουμε πίσω μαζί με ό,τι άλλο μας έχουν πάρει. Αυτά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, πάντως πιστεύω να έδωσα λίγο το θέμα όπως το αντιλαμβάνομαι. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Τζέννη Γκιουγκή. Είμαι ακτιβίστρια της διατροφικής κυριαρχίας και είμαι μέλος και της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Ομάδας πάνω στην κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία. Ο Γιάννης τα είπε πάρα πολύ ωραία και μου έχει δώσει πάρα πολλά πατήματα. Αρχικά, εγώ ήρθα για να σας μιλήσω για την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία που δίνει πολλές λύσεις σε πολλά από τα πράγματα που ανέφερες ότι προβληματίζουν σήμερα το αγροτικό κομμάτι. Αλλά πριν πάω εκεί, θέλω να κάνω μία μεγάλη εισαγωγή και να σας μιλήσω λίγο για τη διατροφική κυριαρχία, που αν έπρεπε να την περιγράψω με μία πρόταση, θα ήταν ότι θέλουμε σαν λαοί να αποκτήσουμε και πάλι τον έλεγχο πάνω στο τι τρώμε, ποιος το φτιάχνει, πώς το φτιάχνει και τι γίνεται με την αλυσίδα των κερδών που εμπεριέχεται σε όλο αυτό το κομμάτι. Επί της ουσίας αυτό έχει να κάνει με όλα τα κομμάτια της ζωής μας, με το πώς ζούμε, με το πώς καταναλώνουμε, με το πώς παράγουμε, με το πώς καταναλώνουμε και τι ενέργεια καταναλώνουμε, που είπες πριν για τα βιοκαύσιμα. Και σαφώς δεν γίνεται να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, να αναφερθούμε στο αγροτικό κομμάτι, χωρίς να πάρουμε υπόψη μας την ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που είπε πριν και ο Γιάννης. Τι γίνεται τώρα με όλα αυτά? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου, όπως κάθε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία, όπως είπε ο Γιάννης, δεν είναι καθόλου καλή για τον μικρό παραγωγό, αλλά και για τον μέσο καταναλωτή, θα έλεγα εγώ, αντίστοιχα. Διότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να δούμε την ποιότητα του τι τρώμε, το τι συμβαίνει στο περιβάλλον, ποια είναι τα υπόλοιπα κόστη μιας ντομάτας που είπαμε πριν, ενός ποτηριού νερό. Ποια είναι τα κόστη πέρα από το οικονομικό, υπάρχει και το οικολογικό κόστος. Το τι γίνεται στον πλανήτη με κάθε μου κίνηση, με κάθε πυρουνιά που βάζω στο στόμα μου, τι επίπτωση έχει στον πλανήτη τώρα και τι επίπτωση έχει στον πλανήτη μετά από μένα, μετά που θα φύγω εγώ. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να κοιτάμε λιγάκι τα πράγματα πιο σφαιρικά, συνειδητοποιώντας ότι τα πάντα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε επίπεδα φυσικής αυθονίας. Γιατί αν δούμε λιγάκι πώς λειτουργεί η φύση, θα δούμε ότι εκεί υπάρχει μια τεράστια αυθονία. Τη φύση, αν την αφήσεις μόνη της, ξέρει πολύ καλά τι να κάνει και πώς να το κάνει. Δεν υπάρχουν απορριμματοφόρα στις ζούγκλες, αν το έχετε παρατηρήσει, ούτε τρακτέρ. Και τα καταφέρνει μια χαρά η φύση και όλοι οι οργανισμοί που ζουν εκεί να συζούν, να συνεργάζονται και να δημιουργούν αυθονία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματα σαν την κοινή αγροτική πολιτική είναι όχι απλά δεν το αφήνουν να αναπτυχθεί, το πολεμάνε. Διότι μιλάμε για μια αειφορία. Αυτή η αειφορία λοιπόν είναι ενάντια στη δημιουργία κέρδους για κάποιους, για κάποιες εταιρείες. Η κοινή αγροτική πολιτική για μένα είναι ένα ναρκωτικό. Είναι μια ναρκωτική ουσία που κάνει τα κράτη-μέλη ανήμπορα να σχεδιάσουν αγροτική πολιτική με γνώμονα τη διατροφική ασφάλεια καταρχήν, να έχουν οι πολίτες στο μέρος μου αρκετό φαγητό για τους εαυτούς τους. Και απ' την άλλη δημιουργεί αγρότες τζάνκια της επιδότησης. Ακριβώς αυτά που έλεγε πριν ο Γιάννης. Δηλαδή, ξεφεύγουμε πλέον από τη λογική του παράγω για να ζήσω και με ενδιαφέρει μόνο να βγάλω χρήματα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αειφορία που λέγαμε. Οπότε, για μένα αυτόματα, αυτό θέτει μέσα σε οποιαδήποτε κουβέντα κάνουμε και τον όρο της πολιτικής ανυπακοής. Δηλαδή, αν θέλουμε να φτάσουμε σε σημεία και επίπεδα να μπορούμε πραγματικά να είμαστε αυτάρκεις, να σεβόμαστε τη φύση, όπως είπες, όλα τα πλάσματα που ζουν πάνω σε αυτήν και να ζούμε σε αρμονία με αυτά, σημαίνει ότι αντιτιθέμεθα σε αυτό που υπάρχει, το οποίο είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι και πράγματα όπως είναι το TTIP, που ελπίζω πολύ να ξέρετε εδώ μέσα τι είναι, και το οποίο επηρεάζει τα πάντα και τη διατροφή. Όχι μόνο επιβάλλοντας κανόνες εδώ, στους παραγωγούς και τους μεταποιητές της τροφής εδώ, αλλά κάνοντας, άρροντας κάποιους κανόνες στους καλλιεργητές εκεί. Δηλαδή, τις προάλλες ανέβασα ένα άρθρο στο Facebook, το οποίο μιλούσε για μια εταιρεία στην Αμερική, η οποία παράγει 100% γνήσια παρμεζάνα, και τελικά βρήκαν ότι είχε μέσα, ήταν γεμάτο από πριονίδι από ξύλο. Όταν λοιπόν θα ψηφιστεί αυτό το TTIP, σημαίνει ότι εμείς δεν θα μπορούμε πλέον να ελέγχουμε τα πράγματα που έρχονται από εκεί, γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός, λέει. Το θέμα λοιπόν της τροφής είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταρχήν όλοι τρώμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι παραγωγός, καταναλωτής, οτιδήποτε. Η τροφή είναι θέμα όλων μας. Οπότε για μένα πρέπει, όπως μιλάμε για τους παραγωγούς, να μιλήσουμε και για τους καταναλωτές. Να μιλήσουμε για τις ευθύνες όλων μας σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ ήθελα να ρωτήσω, μέσα από όλους εμάς εδώ πέρα, πώς είναι παραγωγή? Σηκώστε τα χέρια όσοι είστε παραγωγοί. Okay, ακριβώς, είστε και καταναλωτές, αλλά θέλω να δω τι γίνεται, αν έχουμε περισσότερο από ποια ομάδα εδώ. Γιατί είναι όντως πολύ σημαντικό να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα και οι καταναλωτές. Μας αφορά άμεσα. Το γεγονός ότι ο φόρος που είπες πριν στο αγροτικό πετρέλαιο από 66 ευρώ που είναι στον τόνο σήμερα θα γίνει μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου 330 ευρώ, αφορά και εμάς, αφορά και τον καταναλωτή. Γιατί όλα αυτά δεν θα μετακυληθούν, πιστεύετε, και στην τελική τιμή που θα πληρώσεις εσύ στο μαγαζάκι? Άρα είναι κάτι που όλοι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, πώς θα φτάσουμε σε σημεία αυτάρκειας, αυτονομίας και αυτοδιάθεσης. Το σύστημα μέχρι τώρα το έχουμε δει, δεν μας καλύπτει από πουθενά, ούτε οι συνεταιρισμοί, όπως είπες, του παρελθόντος, οι οποίοι είναι ένα άθλιο παράδειγμα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει και αλλού, αλλά δεν το κάνει καλύτερο. Κατανοητό ότι οι παραγωγοί δεν θέλουν να μπουν πλέον στους συνεταιρισμούς, είναι αυτό που λένε κάηκα από το γάλα, φυσάω και το γιαούρτι, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε τι θα κάνουμε εδώ που είμαστε. Το κράτος, οι νόμοι, οι επιδοτήσεις, τα πάντα είναι στην ουσία εναντίον μας. Άρα πρέπει εμείς να αναλάβουμε αυτό το δύσκολο έργο του να οργανώσουμε πράγματα μόνοι μας. Και μπορεί να ακούγεται δύσκολο, αλλά απ' την άλλη, αν οργανωθούμε σωστά, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι. Σε σχέση με την Συντζέντα και την Μοσάντο και όλους αυτούς, να σας πω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ βαθύ και έχει φτάσει πλέον σε σημεία πολύ δύσκολα, με την έννοια ότι πλέον δεν πατεντάρονται σπόροι, ο σπόρος της χ ποικιλία ντομάτας που έλεγες, έχουν πλέον προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο, όπου πατεντάρουν ακολουθίες γονιδιωμάτων. Σαν να λέω μία συγχορδία, ας πούμε, στην κιθάρα, έτσι. Πατεντάρω λοιπόν εγώ αυτή τη συγχορδία και αν αυτή η συγχορδία υπάρχει σε ένα παλιό δημοτικό τραγούδι, έρχομαι και σου λέω, οπ, φιλαράκι, μου χρωστάς λεφτά γιατί αυτό το έχω πατεντάρει. Αυτό λοιπόν που κάνουν τώρα είναι να πατεντάρουν τέτοιες ακολουθίες, όχι ολόκληρο το σπόρο, μέσα στον σπόρο, μέσα στο DNA του σπόρου, το οποίο, ας πούμε, αυτό το γονιδίωμα, αυτή η ακολουθία, μπορεί να υπάρχει και μέσα στο ραδίκι. Και στο κτήμα σου σε ένα φυτρώνει ραδίκι. Και έρχομαι λοιπόν εγώ και σου λέω, οπ, αυτό είναι δικό μου. Είναι πνευματική μου περιουσία. Ακούγεται ασύλληπτο αυτό που λέω, αλλά συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς για όλα αυτά τα πράγματα? Πώς μπορούμε να οργανωθούμε? Λοιπόν, καταρχήν νομίζω ότι χρειάζεται και στις δύο πλευρές, και στους καταναλωτές και στους παραγωγούς, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται εκπαίδευση. Οι αγρότες, ας πούμε, που είπες για τους βιοκαλλιεργητές, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Για μένα οι βιοκαλλιεργητές, έτσι όπως έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή το σύστημα, είναι στην ουσία μία άλλη ομάδα συμβατικών παραγωγών. Όχι ότι παράγουν συμβατικά, σαφώς δεν χρησιμοποιούν τα χημικά που χρησιμοποιούν οι συμβατικοί, αλλά το όλο σύστημα με το οποίο διακινείται, ας πούμε, που είπες, τα λιπάσματα, τα φάρμακα, μπορεί να μην είναι χημικά, να είναι βιολογικά, παρόλα αυτά διαιωνίζουμε το ίδιο σύστημα. Ενώ υπάρχουν τρόποι καλλιέργειας, μέθοδοι, όπως είναι η περμακουλτούρα που ανέφερες, η φυσική καλλιέργεια, η βιοδυναμική, οι οποίες μπορούν να μας βγάλουν από όλον αυτόν τον κυκαιώνα. Μίλησες πριν για χωράφια τα οποία δεν έχουν νερό. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε να έρθει νερό εκεί, να μαζέψουμε κατάλληλα το νερό της βροχής και να φέρουμε ζωή στο κτήμα. Εδώ, αυτό το έχουν κάνει μέσα στην έρημο. Με πρακτικές της περμακουλτούρας έχει μία έρημος, πραγματικά. Έχει γίνει πράσινη περιοχή. Άρα υπάρχουν οι δυνατότητες, απλά δεν τα γνωρίζουμε. Και βέβαια δεν συμφέρει κανέναν αυτή τη στιγμή στο σύστημα να εξαπλωθούν όλα αυτά και να τα γνωρίσει ο κόσμος, γιατί ξαναγυρνάμε στο ίδιο θέμα. Αν εσύ είσαι αυτόνομος αυτάρκης, πώς θα σε ελέγξω και πώς θα βγάλω κι εγώ τα χρήματα που θέλω? Επίσης, το θέμα που ανέφερες για την αρπαγή της γης, το land grabbing που λέμε, είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, σε λιγάκι δεν θα έχουμε να ανησυχούμε για το τι σπόρο θα βάλουμε στο έδαφος, η παραγωγή. Θα έχουν να ανησυχούν για το σε ποιο έδαφος θα βάλω το σπόρο. Δεν θα υπάρχει γη. Με κάποια άτομα, λοιπόν, εδώ και κανένα δύο χρόνια, έχουμε αρχίσει και το σκεφτόμαστε αυτό. Και μία ιδέα που είχαμε είναι στα πρότυπα κάποιου πράγματος που γίνεται κυρίως στην Αγγλία και στη Γαλλία, έχουμε συναντήσει τέτοιους οργανισμούς, όπου δημιουργείται ένα trust, δεν ξέρω πώς να το πω, μια οργάνωση, ας το πούμε, με πλήρη διαφάνεια, στην οποία οι αγρότες παραχωρούν τη γη τους, ώστε να σωθεί, να μην μπορεί να σου την πάρει κάποιος άλλος, και μετά φαίνεται σαν να την ενοικιάζουν από εκεί οι ίδιοι οι οποίοι είναι μέλη αυτού του φορέα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα, πρέπει απλά να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και να οργανωνόμαστε. Στην Ιταλία, στην Νότια Ιταλία, ξεκίνησε ένα πράγμα που πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Κάποιοι παραγωγοί, οι οποίοι είναι οικολογική παραγωγή, απλά δεν είναι βιολογική, δηλαδή με την πιστοποίηση, ήταν, ας πούμε, ο άλλος είχε ελιές, τις οποίες τις είχε από τον παππού του, τον προπάπου του και πάει λέγοντας. Και δεν είχε πέσει ποτέ ούτε σταγόνα χημικό εκεί πέρα μέσα. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, για να πουλήσει την ελιά του σαν βιολογική, έπρεπε κανονικά να περάσει από όλο αυτό το σύστημα της πιστοποίησης των βιολογικών κτλ. Και ο άνθρωπος αρνούνταν να το κάνει, το θεωρούσε προσβολή. Μαζεύτηκαν λοιπόν διάφοροι τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οικολογικοί καλλιεργητές με σεβασμό στη φύση και σε όλα τις τα πλάσματα, και δημιουργήσανε μία μάρκα που λέγεται Genuino Clandestino, το οποίο σε μία έτσι ελεύθερη μετάφραση είναι ο αυθεντικός παράνομος, οι οποίοι λένε ακριβώς αυτό. Όλοι εμείς, στην ουσία, ξέρουμε πολύ καλά αυτό που κάνουμε, ελάτε στα κτήματά μας να τα δείτε, αυτοπιστοποίηση δηλαδή. Και το οποίο βγαίνει πάρα πολύ καλά και εξαπλώνεται συνέχεια στην Ιταλία και μπαίνει μέσα και σε μαγαζιά. Λοιπόν, εκεί βέβαια είπα τη λέξη αυτοπιστοποίηση. Ξέρουμε όλοι ότι και εδώ, ακόμη και στα χωρίς μεσάζοντες, είχαμε περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι παραγωγοί που σου λέγανε ναι, είναι από το κτήμα μου, και τελικά δεν ήταν από το κτήμα του η πατάτα και ήταν από την Αίγυπτο. Έχουμε και τέτοια θέματα. Γι' αυτό είπα ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε επανεκπαίδευση, καταρχήν σαν άνθρωποι είναι η προσωπική μου άποψη, και μετά σαν μέλη όλου αυτού του συστήματος που πάμε να δημιουργήσουμε. Μπορούμε να αντλήσουμε βέβαια και από παραδείγματα άλλων χωρών για το τι κάνανε εκεί. Παράδειγμα στην Σκωτία, όπου είχαν και εκεί διάφορα θέματα, γιατί καλά, εκεί το θέμα με την ιδιοκτησία της γης είναι τελείως διαφορετικό, αλλά εκεί έχουμε κοινωνίες, έχουμε χωριά ολόκληρα, τα οποία οργανώνονται και στην ουσία αυτοδιαχειρίζονται οι ίδιοι το χωριό, τα χωράφια που είναι γύρω, σε πρώτη φάση γύρω από το χωριό και είναι εκεί που καλλιεργούν, και τις εκτάσεις που είναι λιγάκι πιο έξω, η ζώνη 5 που λέμε στην περμακουλτούρα, όπου εκεί πέρα έχουν όλοι μαζί τα ζώα τους και αυτοδιαχειρίζονται όλοι μαζί το δάσος γύρω από την περιοχή τους. Φανταστείτε πόσο ωραία ιδέα θα ήταν αυτή. Τώρα, να σας μιλήσω για τα εναλλακτικά διατροφικά συστήματα, δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε σημείο να έχουμε την τροφή μας, ξεφεύγοντας από όλο αυτό το σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Καταρχήν εννοείται ότι, όπως είπε και ο Γιάννης, η μονοκαλλιέργεια είναι στην ουσία ο θάνατος του αγροτικού τομέα. Και όχι μόνο του αγροτικού τομέα, και του περιβάλλοντος που το περικλεί. Διότι, πείτε μου εσείς, πού στη φύση υπάρχει μονοκαλλιέργεια? Γιατί η φύση δεν έχει μονοκαλλιέργεια? Κάτι ξέρει και το κάνει αυτό. Τα φυτά έχουν, όπως και οι άνθρωποι, έχουν δημιουργηθεί για να συνεργάζονται. Δεν έχουν δημιουργηθεί για να έχουμε απέραντες εκτάσεις από μόνο ένα πράγμα. Διότι αν έρθει μία αρρώστια ή ένα έντομο που τρώει αυτό το ένα πράγμα, κατευθείαν θα χάσεις όλη σου τη ζωδιά. Και εκεί είναι που πατάνε και τους λένε πρέπει λοιπόν να πάρεις το φάρμακο, πρέπει να κάνεις το ένα και πρέπει να κάνεις το άλλο. Δηλαδή στην ουσία δημιουργούμε έναν φαύλο κύκλο, από τον οποίο δεν μπορούμε να βγούμε. Η μόνη λύση λοιπόν είναι να το κάνουμε διαφορετικά. Και για να το κάνουμε διαφορετικά, αυτό σημαίνει ότι σκεφτείτε, ακόμη και με αγρότες έχει τύχει να μιλάω και να τους μιλάω για το μοντέλο της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας, το οποίο αφορά την ένωση κάποιων παραγωγών με ομάδες καταναλωτών, ώστε οι μεν παράγουν την τροφή των δε, και εκεί βέβαια έχουμε συγκαλλιέργειες και πολυκαλλιέργειες. Και να το λες σε αγρότη και ο ίδιος ο αγρότης να σου λέει «Μα πώς γίνεται αυτό, πώς θα γίνει, πώς θα το κάνω, πώς θα βγω οικονομικά?» Που έχουν μάθει δηλαδή αυτόν τον τρόπο της μονοκαλλιέργειας, λειτουργούν με αυτό το σκεπτικό και δεν μπορούν καν να δουν ότι υπάρχει μια άλλη προοπτική. Σκεφτείτε ότι ένα κτήμα 10 στρεμάτων θα μπορούσε να θρέψει σε λαχανικά 100 οικογένειες. Και ακούς λοιπόν από καλλιεργητή που έχει 100 στρέμματα με στάρι και σου λέει να κάνω εγώ κυγαίο, να ασχοληθώ με παραγωγή πολλών πραγμάτων και πώς θα βγαίνω οικονομικά. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Υπάρχει φόβος ως προς αυτό, στο να κάνω μια τόσο μεγάλη αλλαγή, γιατί μπαίνω σε χωράφια που δεν τα ξέρω. Μπορεί να είμαι παραγωγός τόσα χρόνια, αλλά εγώ τόσα χρόνια καλλιεργώ μονοκαλλιέργεια στάρι, μονοκαλλιέργεια βαμβάκι. Φοβάμαι να κάνω κάτι καινούριο. Και εκεί πάνω που φοβάμαι να κάνω κάτι καινούριο, δεν υπάρχει και κανένας να μου δώσει αυτές τις γνώσεις, να με βοηθήσει. Είναι πράγματα δηλαδή με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και να δούμε πώς θα τα λύσουμε. Για μένα η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα αγροτικό σχολείο υπομορφή εθελοντικής εργασίας στο μοντέλο του woofing. Αν ξέρετε τι είναι το woofing, είναι στην ουσία ένα δίκτυο παγκόσμιο όπου αγρότες που έχουν φάρμες και καλλιέργειες βιολογικές δέχονται εθελοντές για κάποιο διάστημα, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις εβδομάδες, οι οποίοι πάνε εκεί και βοηθάν, μαθαίνουν μέσα από αυτό και βοηθάνε και το κτήμα να κάνει τις δουλειές που χρειάζονται. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε κάποια πράγματα ώστε να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να μάθουν νέους τρόπους, οι οποίοι, το ξεκαθαρίζω πάλι, ότι αυτοί οι νέοι τρόποι έχουν να κάνουν με το να είμαι αυτάρκης, να μην χρειάζομαι ούτε το χι φάρμακο από το γεωπόνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, η κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, για να μπω λιγάκι και στο θέμα, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από την Ιαπωνία πριν από καμιά 50-60 χρόνια. Αυτό πήρε μεγάλες εκτάσεις στην Αμερική αργότερα, στη δεκαετία του 70, και μετά ήρθε στην Ευρώπη, όπου η Γαλλία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων εγχειρημάτων. Είναι πολύ σπάνιο δηλαδή να βρεις Γάλλο βιοκαλλιεργητή, αγρότη, που να μην είναι μέλος σε κάποια ΑΜΑΠ, σε κάποιο τέτοιο εγχείρημα. Ταυτόχρονα, επειδή μίλησε πριν και για την αλία, φανταστείτε ότι έχουμε και κοινωνικά υποστηριζόμενη αλία. Φανταστείτε πώς θα μπορούσαμε όλους αυτούς τους μικροαλιευτές να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχουν ένα εγγυημένο εισόδημα από τους ανθρώπους που τους συμπαραστέκονται. Και τι είναι τώρα αυτή η κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία? Εμένα μου αρέσει να το λέω ότι είναι ένας γάμος. Είναι ένα πάντρεμα ανάμεσα σε έναν ή σε μία ομάδα αγροτών και σε μία ομάδα οικογενειών στην πόλη. Και γιατί χρησιμοποιώ τη λέξη γάμος? Γιατί ο γάμος έχει μέσα του και την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε λοιπόν κάποιες ευθύνες. Όχι μόνο ο παραγωγός, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να μας ταΐσει, αλλά και εμείς, από την άλλη πλευρά οι καταναλωτές, αναλαμβάνουμε κάποιες ευθύνες απέναντί του. Αναλαμβάνουμε να τον στηρίξουμε, να είμαστε δίπλα του όταν μας χρειάζεται. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί από το ότι πάω στο χωράφι να βοηθήσω σε δουλειές όταν αυτό χρειάζεται, αλλά κυρίως σημαίνει βοηθάω τον παραγωγό οικονομικά την ώρα που το έχει ανάγκη. Το αγροτικό προϊόν είναι αρκετά ιδιαίτερο, γιατί όταν ο παραγωγός έχει μεγάλη ανάγκη χρηματική, είναι όταν θα κάνει τις σπορές του. Εκείνη που έχει τα μεγάλα του έξοδα. Εκείνη την περίοδο είναι που έχει ανάγκη. Και εκεί ήταν που βοηθούσαν, ας πούμε, η αγροτική τράπεζα, οι μεσάζοντες, ωραίος ο έμπορος που σου λέει «Εγώ θα στο πάρω κοψοχρονιά, αλλά θα σου δώσω χρήματα την ώρα που τα έχεις ανάγκη». Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε εμείς οι καταναλωτές να το αναλάβουμε κάπως? Αυτή είναι λοιπόν μια βασική ιδέα γύρω από την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία. Έξω έχουμε και περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές, τα μέλη της ομάδας, προκαταβάλουν στην ουσία την σεζόν, το τι θα πάρουμε όλη την καλοκαιρινή σεζόν, προκαταβάλουν τα χρήματα το Δεκέμβρη, το Γενάρη, τότε που ο παραγωγός έχει ανάγκη να κάνει έξοδα. Και ο παραγωγός, αντίστοιχα, τους υπόσχεται ότι από την ώρα που θα αρχίσει να βγαίνει σοδιά στο χωράφι, κάθε εβδομάδα, ό,τι βγαίνει στο χωράφι, το χειμώνα μπορεί να είναι λιγότερο, το καλοκαίρι να είναι περισσότερο, θα το χωρίζει σε καλάθια και θα τους τα πηγαίνει σε ένα μέρος και αυτοί θα έρχονται να τα παίρνουν. Δεν θα τα παραδίδει στο σπίτι τους, δεν μιλάμε για home delivery εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι στο οποίο έχει να κάνει με την ευθύνη του καταναλωτή. Δηλαδή, αναλαμβάνουμε λοιπόν και εμείς μία ευθύνη ως προς την παραλαβή του προϊόντος. Μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνουμε στο κτήμα, αν είναι κοντά, και τα παίρνουμε από εκεί. Ή βοηθάμε και στη συλλογή ακόμη και τα παίρνουμε. Αλλιώς ο παραγωγός μας τα φέρνει σε ένα σημείο στην πόλη, μία συγκεκριμένη μέρα, και όλοι εμείς έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να πάμε και να τα πάρουμε εκεί, από εκεί, εκείνη την ώρα και μέρα. Αυτό τώρα τι κάνει? Καταρχήν, αυτή η αμεσότητα της σχέσης του παραγωγού με τον καταναλωτή, πέρα από το οικονομικό κομμάτι και το ότι μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό να κάνει ένα πιο ασφαλές πλάνο για την παραγωγή του, σημαίνει επίσης και μηδενική φύρα. Γιατί μπαίνουν τα πράγματα με το που βγουν από το χωράφι, κατευθείαν χωρίζονται σε καλάθια, μεταφέρονται μέχρι ένα σημείο και από εκεί τα παίρνουν οι καταναλωτές. Δεν έχουμε καθόλου φύρα. Δεν έχουμε επίσης συσκευασία. Ο παραγωγός δεν χρειάζεται να κάτσει και να ασχοληθεί με το πώς θα συσκευάσει τα προϊόντα του για να φαίνονται ωραία, για να τα πουλήσει. Όλοι εμείς δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Στο δικό μας το Κυγαίο, ας πούμε, έχουμε πάρει σακούλες του IKEA. Ξέρω τι θα μου πείτε τώρα για τις σακούλες του IKEA, αλλά είναι μία ανθεκτική σακούλα και σε αυτές ο παραγωγός βάζει μέσα ό,τι βγαίνει κάθε φορά. Μη έχοντας λοιπόν φύρα, αυτό είναι ένα έξοδο, είναι ένα κόστος το οποίο αλλιώς ο παραγωγός θα το επομιζόταν. Το ίδιο και τη συσκευασία. Εάν φτάσει ο παραγωγός να ζει μόνο από το Κυγαίο, σημαίνει ότι αντί να χρειάζεται να τρέχει 2 και 3 φορές την εβδομάδα σε μία λαϊκή, να ξυπνάει το πρωί, να πρέπει να πακετάρει τα πράγματα, να τα βάλει στο φορτηγό, να πάει, να ανοίξει, να στήσει, όλο αυτό το τρέξιμο θα του φύγει και θα είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει. Να είναι στο κτήμα του και να κοιτάει τα χωράφια του. Και ξέρει ότι η παραγωγή μου είναι όλη κανονισμένη. Έχει πάρα πολλά ωφέλη αυτό και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή. Σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η άμεση σχέση και υπάρχει αυτή η απώλεια επαφής με οποιοδήποτε κρατικό μηχανισμό, εάν το θέλουμε, μπορεί ένα Κυγαίο να θέλει να είναι απόλυτα νόμιμο. Μπορεί ένα Κυγαίο να πει ότι εμείς έχουμε αυτή την ωραία, την άμεση σχέση μεταξύ μας και δεν μας ενδιαφέρει κανένας άλλος. Εκεί λοιπόν μπορείς να καλλιεργήσεις ό,τι ποικιλία σπόρου θέλεις, ό,τι αποφασίσει η ομάδα. Άρα εκεί μπορούμε πραγματικά και να διασώσουμε παλιές ποικιλίες και να τις εντάξουμε στην διατροφή μας, το οποίο, αν θέλετε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί η τροφή είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός μας έχει ρίζες, έχει παρελθόν και έχει μια συνέχεια. Και ακριβώς αυτή η βιοποικιλότητα έχει χαθεί. Αν θέλετε λίγο να σκεφτούμε ποια βιομηχανία είναι αυτή που μολύνει περισσότερο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή, περισσότερο από τα αυτοκίνητα, περισσότερο από τα εργοστάσια, περισσότερο από οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε, παγκοσμίως, η βιομηχανία που μολύνει περισσότερο είναι η κτηνοτροφία. Αυτό δεν λέγεται, αυτό αποσιωπείται πάρα πολύ, ακόμη και από οργανώσεις περιβαλλοντικές τύπου Greenpeace και όλα αυτά τις μεγάλες οργανώσεις που έχουν φτιαχτεί από πάνω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις στον απλό καθημερινό Αμερικάνο ότι κοίτα να δεις, στην ουσία άσε όλα αυτά που σου λέω για τα αυτοκίνητα και για το πώς ζεις εσύ κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι τρως κρέας 5 φορές τη μέρα. Είναι δύσκολο να το πει, γιατί είναι δύσκολο να κόψει αυτή τη συνήθεια ο καταναλωτής. Εκεί έχουμε φτάσει πλέον. Αν όμως, και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ακριβώς τρώμε 3 είδη μήλου, 4, λιγότερα είδη ντομάτας. Εάν όμως είχαμε μια τεράστια ποικιλία, όπως είχαν κάποτε οι άνθρωποι, λαχανικών, οσπρίων, δημητριακών, αυτό σημαίνει ότι θα μας ήταν και πολύ πιο εύκολο να τρώμε λιγότερο κρέας. Που σημαίνει ότι αυτό έχει επίπτωση και στον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή, είναι πολλαπλά τα ωφέλη που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από μια τέτοια ιστορία. Που βέβαια έχει μεγάλη σχέση και με την τοπικοποίηση. Θα μας πει μετά ο Γιάννης, νομίζω, περισσότερα για το θέμα αυτό. Αλλά το να μειώσουμε την απόσταση ανάμεσα στο χωράφι και στο στομάχι είναι σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Είναι σημαντικό για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικολογία, είναι σημαντικό για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Στηρίζοντας εγώ έναν αγρότη μέσα από το Κυγαίο μου, σημαίνει ότι τον βοηθάω να μείνει στην περιοχή του. Τον βοηθάω να μείνει εκεί, αυτός και η οικογένειά του, που σημαίνει ότι το παιδί του θα πάει στο φροντιστήριο που είναι εκεί κοντά, η γυναίκα του θα πάει στο μαγαζάκι εκεί κοντά και θα ψωνίσει ό,τι χρειάζεται. Άρα θα έχει ωφέλη και η τοπική κοινωνία, το οποίο επίσης με ενδιαφέρει να γίνει. Θα μπορούσαμε μέσα από πρακτικές Κυγαίο, οι αποδέκτες να μην είναι μονάχα ομάδες καταναλωτών, οικογένειες, θα μπορούσε ο αποδέκτης να είναι ένα γυροκομείο, ένα ζευροφωνιπιακό σταθμός, ένα νοσοκομείο, το οποίο έχει βέβαια επιπτώσεις και στο θέμα της υγείας, το οποίο είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένο με την τροφή μου. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε όλοι μας το που πραγματικά, νομίζω ότι δεν ξέρουμε πραγματικά τι είναι η φύση. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς οι ίδιοι τι είμαστε. Το γεγονός ότι το χώμα και το σώμα, που μοιάζουν και τόσο πολύ σαν λέξεις, στην ουσία δεν είναι ένα πράγμα. Και το χώμα όπως και το σώμα είναι σύμπαντα, είναι τεράστια οικοσυστήματα από οργανισμούς, πολύ μικρότερους από εμάς, τους οποίους δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. Είναι όμως τεράστια οικοσυστήματα τα οποία συμβιώνουν και ξέρουν να λειτουργούν. Το γεγονός ότι αυτή η γνώση δεν έχει μεταφερθεί σε εμάς, είτε ηθελημένα, είτε γιατί τώρα αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε κάποια πράγματα, σημαίνει ότι φερόμαστε και στο ένα και στο άλλο με τρόπους που είναι τελείως ανάποδοι του τι θα έπρεπε να κάνουμε. Δεν είναι τυχαίο που ούτε οι γιατροί γνωρίζουν για τη διατροφή, ούτε οι γεωπόνοι μαθαίνουν πολλά για τη μικροβιολογία του εδάφους. Αν συνεργαστούμε με τη φύση, θα μπορέσουμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και η Κυγαίο έχει σαν βασικό της μέλημα το να γίνονται, να στηρίζουμε μικρούς παραγωγούς, είτε έναν είτε πολλούς, οι οποίοι θα λειτουργούν με βάση την αγροοικολογία. Την αγροοικολογία όχι όπως πάνε να κλέψουν τον όρο αυτή τη στιγμή τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά όπως την εννοούσαμε από παλιά. Δηλαδή αυτό ότι καλλιεργώ σε μικρές εκτάσεις, σε συνεργασία με τη φύση, με σεβασμό προς όλα τις τα όντα. Αυτά από μένα. Εντάξει, ωραία. Χάνω κάτι από την αμεσότητά μου, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το διαμεσολαβούμε τώρα, αυτό που δεν μ' αρέσει. Τώρα, να, αρχίζουν τα κόλπα. Εντάξει. Λοιπόν, για να σας κρατήσω λίγο στην περιέργεια, για να μην αρχίσουμε και φιλορροούμε, θα σας πω ότι εγώ έχω μία πρόταση που θα τη διατυπώσω για τη συνεργατική του ψωμιού ή τους φούρνους αλληλεγγύης. Κάπως έτσι μπορούμε να το ονοματίσουμε, για να δέσουμε λίγο την Ήπεθρο με την εργασία και με τους καταναλωτές. Είναι μία πρόταση που τη φέρνω πολύ καιρό, την έχω καταθέσει όπου μπόρεσα μέχρι στιγμής. Θα σας την περιγράψω στο τέλος. Σας την έχω αυτήν έτσι για να σας κρατήσω σε τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καμιά κοινωνία δεν αλλάζει αν οι άνθρωποι της δεν θέλουν να αλλάξουν. Ένα. Κρατήστε το αυτό. Θα μπείτε, μιλάς με αξιώματα. Δεύτερον. Θεωρώ ότι δεν έχει μείνει κανείς για να το απευθύνουμε αιτήματα. Εμείς είμαστε, αν θέλουμε και αν μπορούμε, είμαστε η λύση. Να γίνουμε δηλαδή κοινωνία, από κοινωνία φαιαυτή, αν θυμάσαι να παραφράσω λίγο για τη μαρξική αφήγηση, σε κοινωνία διαιαυτή. Λοιπόν, εγώ δεν διαβλέπω, τουλάχιστον από τους αγρότες με τους οποίους ζω, εγώ είμαι καλλιεργητής, δεν σήκωσα το χέρι πριν, είμαι καλλιεργητής, καλλιεργώ χρόνια τη γη με έναν τρόπο, το λένε βιολογικό, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο φιλικό, με νοιάσιμο στις επόμενες γενιές, αυτά τα γνωστά που λέμε έτσι. Εγώ από το κίνημα των αγροτών δεν διαβλέπω τίποτε που να είναι κοντά στις δικές μου τις προσεγγίσεις. Συγχωρέστε με, 4 πράγματα θα σας αναφέρω μόνο, ίσως και 5. 55.000 στρέμματα στη Θεσσαλία είναι στο στάδιο της ερημοποίησης. Ενδιαφέρει τους αγρότες? Όχι. Ο πνιός ποταμός και ο λιθαίος που είναι ο παραπόταμός του είναι ο δεύτερος πιο μολυσμένος ποταμός στην Ευρώπη. Ενδιαφέρει αυτούς τους αγρότες? Όχι. Οι γιατροί στη Θεσσαλία έχουν φτάσει στα 350 μέτρα βάθος στην Καρδίτσα. Ενδιαφέρει αυτό το σημερινό αγρότη? Όχι. Τέταρτο παράδειγμα. Το 75% των επιδοτήσεων επιστρέφει με την αγορά φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων και γεωργικών μηχανημάτων στις χώρες που μας επιδοτούν. Ενδιαφέρει αυτόν τον αγρότη? Όχι. Τι τον ενδιαφέρει? Όλα τα κέρα, όλα τα λεφτά. Αν θέλουμε να συμπυκνώσουμε, την ιδρυματοποίηση από το πελατειακό και από το θεραπευτικό κράτος, είναι η συμπίκνωση του είναι ο αγρότης ο σημερινός. Συγχωρήστε με, είμαι παιδί αγροτών, ζω σε ποταμάκια που είχαν ψάρια, καραβίδες, βίδρες μέχρι τη δεκαετία του 80, καταστρέφηκαν όλα αυτά στο όνομα όλων αυτών που περιγράψαν τα παιδιά. Θα αποδοθούν ευθύνες? Όχι στο πνεύμα των ενοχών. Το ότι κοιτάξτε, θα συνεχίσουμε να παράγουμε έτσι αρκεί και να καταστρέφουμε τις επόμενες γενναίες, γιατί μπήκε ζήτημα. Τι θα παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες? Αυτές τις κουβέντες εγώ δεν τις ακούω από τους αγρότες, δεν τις ακούω από αυτούς που κλείσαν τους δρόμους. Μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, πες τα αυτά στους αγρότες. Λες καλά, παιδί μου, του λέω, μα πατήσουμε τα τραχτέρα μου, τους πω αυτό το πράγμα. Μου έλεγε πριν ο Βασίλης από την Κομωτινή, πήγαν εκεί κάτι να πούνε, να τους ψηλήσουν και ότι κοίτα, έτοιμα τους φάνε. Δεν είναι μέρος της λύσης που εμείς οραματιζόμαστε ή προσεγγίζουμε τα πράγματα. Μικρή ιστορική αναφορά. Αγροτικοί συνεταιρισμοί υπήρχαν, ναι. Από παραγωγούς, ναι. Ποιοι? Αγρότες, ναι. Μικρούς, μεσαίβας. Τα πρώτα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα τα φτιάξανε οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Απαξιωθήκανε. Να, αρχίσατε τώρα πιο κοντά. Είχαν τους παραγωγούς. Ελάτε λίγο πιο μπροστά, παιδιά. Μπορούμε να μιλήσουμε ανθρώπινα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είχαν φτιάξει τους, σας είπα, τα σούπερ μάρκετ. Είχαν φτιάξει και σποροπαραγωγό εταιρεία. Προσέξτε. Θυμάσαστε τα άκαλα, το βαμπάκι του άκαλα. Θυμάσαστε τον Άρη. Εγώ Άρη έβαζα μέχρι. Γιατί ήθελα μεγάλες ποσότητες. Πέρα από αυτά που για την μπομπότα μου κτλ. Και μου στέλνει η Κεσπή, η κεντρική σποροπαραγωγός εταιρεία των αγροτών σε όλη την Ελλάδα που τη φτιάξαν όλες οι ενώσεις των αγροτών και μου λένε, φίλε, κλείνουμε. Γιατί πήγαινε στην Ένωση να πάρεις τους σπόρους του Άρη και λέγανε, δεν έχω, πάρε Pioneer. Η εκπόρνευση και ο κουμαγλισμός των υπάρχων, και εγώ εδώ δεν ξέρω και το μικρό αγρότη, είναι πλήρης, η κατήσχηση αυτού του μοντέλου είναι πλήρης. Γι' αυτό και δεν διαφαίνεται κάτι το διαφορετικό. Και επειδή στο παρελθόν μιας κοινωνίας δεν μπορείς να επέμβεις, ό,τι δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε. Και επειδή από τώρα και πέρα δεν θέλω να χαϊδεύω τα αυτιά κανενός, λέμε, αναλάβετε σε ποιους θα επενδυθούμε για όλα αυτά που λέει η Τζέννη και σε αυτούς που έχουν δείξει τη διάθεση ότι θέλουν να αλλάξουν. Υπάρχουν διάσπαρτη παραγωγή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και εγώ τους ξέρω από τις οικογιορτές, βλέπω και μερικούς εδώ μέσα, υπάρχουν διάσπαρτοι που είναι στο δίκτυο του Πελίτη και του Αιγύλωπα, με τους ντόπιους σπόρους, οι οποίοι παράγουν χωρίς να τους χρηματοδοτήσει κανένας, χωρίς να τους το ζητήσει με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στον πολιτισμό, με την οπτική της διατροφικής αυτάρκειας. Και λέω τώρα εγώ, κοινωνία, ναι, ωραία. Πρώτων ευθυνών θα μπεις, ναι, πώς, τι, πώς θα βοηθήσουμε τον παραγωγό που παράγει διαφορετικά. Ένας τρόπος είναι αυτός που περιέγραψε η Τζέννη. Ποιοτικά, είπαμε, με σεβασμό και τέτοια και αυτά, που να μην τα ξαναπώ. Ωραία. Πώς θα το συνδέσουμε αυτό το πράγμα με τα παιδιά που δεν έχουν δουλειά στις πόλεις? Για να δούμε, μήπως μπορούμε να δέσουμε την παραγωγή του σταριού. Μπήκα στο δεύτερο θέμα. Την παραγωγή του σταριού από αυτούς που παράγουν με ντόπιους σπόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς μαύρη εργασία, με ένα δίκτυο φούρνων στην Ελλάδα, όπου θα δουλεύουν, όχι ως εργαζόμενοι, παρακαλώ, για να μην ξαναπέσουμε στην ίδια παγίδα των ενώσεων και με διοικητικά συμβούλια και με κομματικές επιτροπές και με τέτοια. Μικρή παρένθεση. Το ΚΚΕ στα Τρίκαλα πλήρωνε τα επαγγελματικά του στελέχη με διορισμένους στην Ένωση Γεωργικών Συντερισμών. Δεν τους πλήρωνε από την τσέπη του. Για να μην ξεχνιάμαστε που ζούμε. 3-3-3 ήταν οι προσλήψεις στις ενώσεις. 3 Νέα Δημοκρατία, 3 του Παζόκ, 3 του ΚΚΕ στην πόλη μου. Δεν ξέρω αλλού. Παρένθεση ήταν αυτή για να μην ξεχνάμε το τι προηγήθηκε. Λοιπόν, ο φούρνος που έκλεισε στη γειτονιά μας. Ο καναλωτής που παίρνει το ψωμί. Εάν μπορέσει και φτιαχτεί ένα δίκτυο, εγώ λέω στην αρχή ένα στη Μακεδονία, ένα στη Θεσσαλία, ένα στη Θράκη και ένα στην Κρήτη, δεν ξέρω και πόλο στην Πελοπόννησο, όπου οι αγρότες που παράγουν διαφορετικά, οι εργαζόμενοι που θέλουν να δουλέψουν, αλλά δεν θέλουν να δουλέψουν σε αφεντικό, οι καταναλωτές, οι φούρνοι, ένας, δύο, τρεις από τους φουρναρέους που κλείσανε με τα μηχανήματά τους που έχουν, θα μπορούσαν να μπουν μέρος αυτής της συνεργατικής του ψωμιού ή των φούρνων αλληλεγγύης, όπως θέλετε να τον ονομάσουμε. Η γειτονιά που θα παίρνει το ψωμί μας από αυτούς τους φούρνους που θα έχουν άλευρα από ντόπια σπόρια, από σπόρια τα είπαμε να μην τα ξαναπώ που ψεύονται το περιβάλλον, θα ξέρουν ότι παίρνουν ψωμί από αυτό το ψωμί. Από αυτό το φούρνο όπου δεν εκμεταλλεύεται κάποιο αφεντικό τους εργαζόμενους, ότι ο αγρότης δεν εκμεταλλεύεται τη γη και αφήνει για την επόμενη γενιά και ότι θα ξέρει ότι στο τέλος του μήνα, στο τέλος του χρόνου, στη συνέλευση, αν τον ενδιαφέρει, ότι αν υπάρχει πλεόνασμα, για να μην ξαναμπούμε στη λογική της ισόρευσης που σημαίνει προϋπόθεση να ξαναεπαναδημιουργηθεί ο καπιταλισμός, λοιπόν, ή να ξαναγεννήσουμε τέρατα, σημαίνει: κύριε, έχουμε πλεόνασμα. Ωραία, ελάτε εδώ εσείς που αγοράζετε ψωμί μας. Πού θέλει να το διαθέσουμε το πλεόνασμα? Πέστε μας εσείς. Αυτό όμως ξέρετε τι προϋποθέτει? Μια κοινωνία σε κίνηση. Μια κοινωνία που θέλει να αναλάβει την υπόθεση στα χέρια της. Μια κοινωνία που θέλει να αυτενεργήσει. Μια κοινωνία που δεν αναθέτει. Μια κοινωνία που δεν είναι παθητική. Μια κοινωνία η οποία δεν προσδοκά από μεσίες ότι θα της λύσουν τα προβλήματα. Μια κοινωνία που δεν είναι ιδρυματοποιημένη. Και αν έχει μια αξία η σημερινή κουβέντα, και αν έχουν αξία αυτές οι κουβέντες, έχουνε, γιατί ανοίγουν αυτό το αίσθημα του ότι εμείς πρέπει να αναλάβουμε την υπόθεσή μας στα χέρια μας. Έτσι το συμπυκνώνω. Υπάρχει το δίκτυο από το Πελίτη, το δίκτυο από την Αιγύλωπα. Μπορούν να μας βοηθήσουν εύκολα. Ποιοι είναι η παραγωγή, ποιοι παράγουν διαφορετικά. Ωραία, υπάρχουν παιδιά που θέλουν να εργαστούν. Υπάρχουν φούρνοι. Εγκατελειμμένοι. Στείνεται ένα δίκτυο. Αν φεύγαμε από εδώ και στην επόμενη συνάντησή μας είχε φτιαχτεί ένας φούρνος στη Θεσσαλονίκη και εδώ μπορούν να βοηθήσουν. Ήθελα να το πω λίγο στην αρχή, αλλά με τη φόρα μου. Μπορούσαν να βοηθήσουν και οι εγκατελειμμένες επιχειρήσεις, όπως είναι η βιώμη, η αυτοδιαχείριση, ακόμα και σε χώρο. Αν δεν υπάρχει ένας χώρος, να μπορεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν ήρθε κανένας από αυτούς, Γρηγόρη, εδώ. Θα μπορούσε το δίκτυο αυτό με το καραβάνι, ένα πράγμα κάπως να μπούμε, να μπει μάθημα πρώτον, το ψωμί από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση να γίνει ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας. Εάν το κάνουμε, σας λέω, έχω πληροφορίες, γιατί την κουβέντα αυτή την κάναμε στο Βόλο, ο Αλέξης, ο Άκης και μερικά άλλα παιδιά είναι σε διαπραγμάτευση με ένα φούρνο που έκλεισε, να ξεκινήσουν να κάνουν ένα συνεργατικό, έτσι λέγει συνεργατική. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να, μετά τη συνεργατική αυτή να εξαπλωθεί και σε άλλα. Το νομικό πλαίσιο, αν θα είναι κινσέπ, αν θα είναι δεν ξέρω τι κτλ. Αυτό ας το κρίνουμε, ας το συζητήσουμε κτλ. Εκείνο όμως που πρέπει να διέπει αυτή τη λειτουργία είναι, είπαμε, όχι οι εργαζόμενοι και αφεντικά, με συνελεύσεις, οι εργαζόμενοι με τις συνελεύσεις, η παραγωγή, ένα, οι καταναλωτές επίσης με συνελεύσεις, όχι συσσόρευση. Και η παραγωγή να είναι με όρους συνέχειας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργείς και το πλαίσιο, το πολιτικό, το πολιτιστικό, το οικονομικό, το πλαίσιο στο οποίο δημιουργείς ανθρώπους οι οποίοι νοηματοδοτούν διαφορετικά τη ζωή τους, στο πώς παράγουν, στο πώς εργάζονται, στο πώς καταναλώνουν. Διότι όπως η κοινωνία είναι καταναλωτές τροφής, είναι και καταναλωτές πολιτικών. Και εσύ θες να το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Γιατί θες κοινωνίες ενεργούς, κοινωνίες οι οποίες είπαμε δεν αναθέτουν, δεν είναι παθητικοί δέκτες. Περιμένεις να σε ταΐσει η επιδότηση να σου πει Όλες οι κουβέντες είναι, άμα συζητήσετε με αγρότες, θα σου πούν ο κράτος τι κάνει. Περιμένουν από το κράτος να τους βρει λύση. Καμία αυτενέργεια. Τους λέω συγγνώμη, τα ποταμάκια που είναι δίπλα μας, για να πάρει την επιδότηση που τα καταστρέψετε και να έχουν ψάρι, τι θα γίνει. Έλα μωρέ, τι ειδήσεις είναι αυτά, για τη βίδρα θα μιλάμε, μου λένε. Ήρθες να μας πεις για τη βίδρα. Λοιπόν, ο ανθρωπολογικός τύπος, για να κλείσω λίγο παρέσκηση σε μερικούς εδώ, που δημιουργήθηκε στην αγροτική κοινωνία, είναι ένα μέρος του ζητήματος που έχουμε να επιλύσουμε. Θα το επιλύσουμε λοιπόν με πρακτικές τέτοιες. Πρακτικές που θα απαντάνε έμπρακτα στον καθένα πώς θέλουμε να είναι οργανωμένη η κοινωνία και να μην περιμένω πουθενά. Για να μην φανώ ο αντικρατιστής εδώ πέρα, εάν το θεσμικό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, του υπάρχοντος δεν μας καλύπτει, όπως είναι κάτι ανάλογο με τη βιομέα, το διεκδικήσουμε. Να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο στην κατεύθυνση που θέλουμε, να δείξουμε προς τα που θέλουμε να πάει. Τι περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτοί που σήκωσαν τα χέρια από τους παραγωγούς, μια τοποθέτηση δικιά τους. Επειδή τρόμαξα λίγο, τρόμαξα λίγο αυτό με τις εταιρείες που κάτι το γονείο δύο μας. Όποια εταιρεία, εγώ είστε ιδέα, εγώ τη λέω ποιος θέλει να τη χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Όποια εταιρεία του έρθει και του πήρε αυτό το φυτό είναι δικό μου, θα του ζητήσει νίκη. Είναι δικό σου, να φέρεις εργάτες να το μαζέψεις και να μου πληρώσεις νίκη που φύγει στο γράφημα. Κι εγώ είμαι αγρότης από το Κιλκής και εγώ βγήκα στα μπλόγκα εκεί πέρα, φίλε Γιάννη, και λέω τι γίνεται ρε παιδιά εδώ, και εγώ λέω έχω προβλήματα, θέλω να τα λύσω. Δεν φοβάμαι, εγώ πάω όπου να είναι. Έχω γερό λόγο όταν μιλάω και νομίζω έτσι γλιτώνω. Λοιπόν, και τι θα λύσουμε εδώ, να θα λύσουμε αυτά, λέω, δεν πρόκειται να λύσουμε τίποτα από αυτά, μην έχετε ωρέξεις. Εκείνο που θέλω εγώ να πω τώρα και το είπα και εκεί, δηλαδή είναι πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία με τους σπόρους. Είμαστε εξαρτημένοι και αφού είμαστε εξαρτημένοι θα είμαστε όλο και χειρότερα. Αλλά επειδή δεν πρόκειται να αλλάξουν οι αγρότες, αυτές οι κουβέντες που γίνονται τώρα εδώ στις πόλεις, έπρεπε να είναι γεμάτο με αγρότες. Αγρότες, όχι ερεστέχνες και καλλιεργώ στη γλάστρα και στον κήπο, στο μπαλκόνι, αλλά να καλλιεργώ στο χωράφι. Γίνονται κάποια βήματα εδώ, βηματάκια μικρούλια, εντάξει, ενημερώνουν τον κόσμο, είναι καλό. Ίσως βοηθήσουν με πλάγιο τρόπο αυτές οι συζητήσεις και ο κόσμος που τις ακούει. Αλλά πρακτικά και ουσιαστικά θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, μπορεί καμιά 50 χρόνια. Οι πολυεθνικές, ό,τι να το κάνουν, θα τα κάνουν στα 5 χρόνια, λέω εγώ. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης από τέτοιες συζητήσεις εδώ. Εκείνο που θέλω εγώ να προτείνω, και το λέω πάντα και στις οικογιορτές το λέω, στις αυτές τις κακόμοιρες οικογιορτές που συμμετέχω, είναι τουλάχιστον οι βιοκαλλιεργητές υποχρεωτικά να έχουν ντόπιες ποικιλίες. Εάν δεν έχουν ντόπιες ποικιλίες, να μην τους πιστοποιούν ή να μην μπαίνουν πουθενά, να ζητάνε οι καταναλωτές, ας είναι βιολογικό, να είναι και ντόπιο. Αναπαραγόμενες δηλαδή ποικιλίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι ξέρετε ότι υπάρχει νοστιμιά, υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν πολλά πράγματα. Και όλο αυτό το σύστημα που είπατε λειτουργεί με τις ντόπιες ποικιλίες. Δεν υπάρχει δηλαδή εξάρτηση. Υπάρχει ότι εγώ έχω. Εγώ δεν έφυγα από τα καρτελάκια. Επιδοτήσεις παίρνω όμως, για να λέω και την αλήθεια. Αλλιώς δεν θα υπήρχα. Τα καρτελάκια όμως δεν τα παίρνω. Και έφυγα από αυτό. Αν μπορέσω να φύγω και από τα άλλα, καλά θα είναι. Αλλά δυστυχώς με το σύστημα δεν μπορώ να φύγω εύκολα. Αν γίνουν αυτά που είπε η κυρία. Ναι, στα καρτελάκια τα δίνουν. Οι αγρότες δηλαδή είναι βαποράκια των εμπόρων. Έτσι τους λέω εγώ. Τι κάνουν λοιπόν. Οι εμποροί δίνουν σπόρους. Γιατί δεν έχουν. Δίνουν αυτά τα. Οι σπόροι είναι. Επειδή εκφυλίζονται οι υβρίδοι οι σπόροι, κάθε 2-3 χρόνια πρέπει να αλλάζουν αυτοί οι σπόροι. Γιατί από σκληρό που παίρνει. Κάποια στιγμή το χωράφι θα το δεις να βγάζει μαλακό. Μα λες εγώ σκληρό έσπερα, τι έγινε μαλακό. Είναι αυτά τα εμβολιασμένα λοιπόν τα σιτηρά, τα υβρίδια, που για να συνεχίσεις να παίρνεις, γιατί παλιά υπήρχαν και οι επιδοτήσεις μόνο στα σκληρά, τώρα γυρίσαν και γίνανε σε όλες τις καλλιέργειες. Για να παίρνεις λοιπόν αυτές τις επιδοτήσεις έπρεπε να ανανεώνεις το σπόρο σου. Και το σπόρο επειδή δεν μπορεί να τον αναπαράγει ο παραγωγός και τον παράγουν οι εταιρείες αυτών, τον υβρίδιο, τους δίνανε μια επιδότηση τους αγρότες. Για να αγοράσουν το σπόρο. Αλλά τι κάνανε, αγοράζαν το σπόρο αυτοί για να σπείρουν φέτος και του χρόνου με κάποια διαδικασία αυτή που γινόταν εκεί, τον παίρνανε την επόμενη χρονιά η παραγωγή. Αυτό την επιδότηση του σπόρου, ας πούμε. Αυτά είναι τα καρτελάκια. Και απάνω τα τσουβάλια αυτά είχαν ένα καρτελάκι που τα μαζεύαμε εμείς με το τιμολόγιο αγοράς και παίρναμε αυτόν τον σπόρο. Μα φάνε τα καρτελάκια. Τα οποία, ας πούμε, έτσι γινόταν η διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα, σας λέω, είναι υβρίδιος ο σπόρος με το καρτελάκι. Τέλος πάντων, αυτό. Τι να πω άλλο, ξέρω εγώ. Πολλά πράγματα έχω να πω. Έχω αντιρρήσεις πολλές κι εγώ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί οι αγρότες, οι συμβατικοί, οι που θεωρούν ότι αυτοί είναι αγρότες και κανένας άλλος, και σε λίγο δεν θα υπάρχει βίβλο και η Γεωργία για μένα. Πραγματικά δεν θα υπάρχει, γιατί θα γίνει αυτό το τύπ που είναι πολύ δυνατό αυτό. Θα και ήδη λένε κάποιοι, ας πούμε, ότι τι βιολογικά τώρα, μωρέ, αφού δίπλα ο άλλος παίρνει, το νερό κυλάει, το πάει στο άλλο το χωράφι, οι βροχές είναι μολυσμένες στα νερά και όλα αυτά, τι βιολογικά. Ας πούμε, εγώ θα ήθελα αυτές οι ομάδες που ενημερώνουν, να τρέξουν να ενημερώσουν τους παραγωγούς. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνουν αποδεκτοί από αυτούς, δηλαδή είναι το θέμα. Εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί πρέπει να πάμε. Εδώ καλά τα λέμε μεταξύ μας, σας είπα ότι έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι θα αργήσει αυτό. Και ίσως να μην γίνει ποτέ. Ενώ εκεί πρέπει να βρούμε λέξεις κλειδιά, πρακτικές που να πείθουν ότι δεν γλιτώνεται, προσέχετε, ας πούμε, δεν φτάσαμε στο αμήν. Άλλο τίποτα αυτά. Να κάνετε πρόταση πάνω σε αυτά που είπε ο Κώστας. Ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε αντίστοιχη συζήτηση για το ΚΙΓΕΟ, εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, Τζένι, το έγραψα και στο Facebook κάποια στιγμή, ότι οι συζητήσεις συνήθως αυτές οργανώνονται σε αστικές περιοχές από ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Έτσι, και ουσιαστικά δηλαδή είναι δεύτερη. Θα ήταν καλά αυτές τις συζητήσεις να τις κάνουμε σε κάθε χωριό. Αλλά σε κάθε χωριό. Δηλαδή κάθε ένας μας από εδώ, στα χωριά που έχουμε πρόσβαση ο καθένας, να οργανώσει μία συζήτηση, δύο συζητήσεις στην περιοχή του, στην ακτίνα του που μπορεί τέλος πάντων. Να ενημερώσουμε τα χωριά. Εκεί είναι η παραγωγή. Τι πράγμα? Είναι πέρα από αυτό. Είναι πέρα από αυτό. Δηλαδή πρέπει να ενημερωθούν οι αγρότες για το τι συμβαίνει. Δεν έχουν καμία ιδέα. Είναι κολλημένοι στις επιδοτήσεις, στην εφορία και στο πετρέλαιο. Αυτό που συζητάμε δεν έχουν ιδέα για το συζητάμε. Εδώ. Ποια πράξη, ναι. Ο πελίτης δίνει σπόρους. Thank you. μια φράση να πω ακόμα. Λοιπόν, όταν πήγα στους αγρότες, το παρέλειψα αυτό, ας το διακομωδήσουμε λίγο. Αφού είπαμε τι είπαμε εκεί, με λέει ένας, ρε Κώστα, ξυσταρχίδιας με τον Κασμά, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν ξυσταρχίδιας με τον Κασμά, λέει. Λοιπόν, για φανταστείτε πώς το βλέπουν αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου. Και λέω, τι να πω τώρα, λέω, εντάξει, συγγνώμη, κάνε τη δουλειά σε αυτή που την κάνεις και κάτσε εδώ τώρα, και εντωμεταξύ στρωθήκαν και στις μπύρες και στα τέτοια, εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβουν οι αγρότες να έρθουν σε μια μάζοξη. Πάντως, μια εταιρεία με εφόδια και μεγάλα τρακτέρια και δώσ' τους μια μπριζόλα, θα βγουν στο καφενείο όλοι και θα τη φάνε. Θα τραβήξουν και καμιά ρετσινούλα εκεί και εντάξει. Κάποιοι θα... Μπορώ να συνεχίσω. Ναι. Με συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν είμαι αγρότης, είμαι δικηγόρος και ήρθα να ακούσω για το αγροτικό ζήτημα. Και μου αρέσει που πράγματι εδώ τίθεται το αγροτικό ζήτημα, γιατί δεν είναι το αγροτικό ζήτημα αυτό που φαίνεται ότι είναι, είναι αυτό που μόλις αναπτύχθηκε εδώ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αφού υπάρχει διεθνής εμπειρία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μας είπατε, κυρία, πώς είναι το όνομά σας? Κυρία, το μικρό σας? Κυρία Τζέννη. Τζέννη, αφού υπάρχει διεθνής εμπειρία από τη δεκαετία του 60 και του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει δημιουργηθεί ένα γνωστικό αντικείμενο ανάπτυξης αυτών των ζητημάτων? Γιατί όπως σωστά ακούγεται εδώ, για να αναπτύξεις κάτι που δεν το ξέρουν οι γεωπόνοι, που δεν το ξέρουν οι γιατροί, στην ιατρική αντιστοίχως, έτσι, πρέπει να έχεις ένα σώμα ανθρώπων που θα το διδάξει. Και αν λείπουν, όπως ακούστηκε εδώ, οι εταιρείες, που εντυπωσιάζονται η παραγωγή από εταιρείες, φτιάξτε μια εταιρεία αυτού του είδους με αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Πολύ σωστά ακούσαμε τον κύριο Μπίλα. Μπίλα, ναι. Αυτά να τα κάθε φορά που σε ακούω, Γιάννη, έτσι η ψυχή μου γεμίζει. Πρώτα πρέπει να μπει το αντικείμενο της συζήτησης. Αυτό που αναπτύσσεται σήμερα εδώ δεν είναι αντικείμενο της συζήτησης, δεν υπάρχει πουθενά. Πρέπει λοιπόν να το επεξεργαστείτε καλά. Εγώ το βλέπω, είμαι απ' έξω, είμαι αστός, στην πόλη ζω. Να φτιάξετε βάσεις οι οποίες είναι πραγματικά αβύθιστες, δεν θα υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό, και να το διδάξετε. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αλλιώς θα μείνει σε αυτό το επίπεδο. Εδώ είναι 40 άνθρωποι και στα μπλόκα είναι πόσες χιλιάδες αγρότες. Τους έψησε ο Τσίπρας. Μόνο τρακτέρ είναι. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αφού υπάρχει διεθνής εμπειρία, αυτή η γνώση που έχει σωρευτεί από τη διεθνή εμπειρία, πού βρίσκεται για να τη βρείτε, να τη βρούμε, εν πάση περιπτώσει, και να τη διδάξουμε? Και όσο θα πω εγώ και στον κύριο Γιάννη, τώρα που γνωριζόμαστε, τυχαία γνωριστήκαμε, και για μένα και για εμάς και για την ομάδα για την οποία θα σας μιλήσει ο κύριος Δημήτρης μετά, ήταν ευτυχής αυτή η συγκυρία. Εγώ διατίθεμαι, θα μελετήσω καλά τον νόμο, θα δω τις καινούργιες διατάξεις και μπορώ να υποστηρίξω νομικά αυτό, πράγματα στην κατεύθυνση αυτή. Και θα χαρώ πολύ να εκμεταλλευτείτε την επαγγελματική μου γνώση, κύριε Μπίλα. Να μην μαζεύονται πολλά για να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, όπως είπα και στην αρχή, το θέμα της τροφής είναι θέμα που αφορά και παραγωγούς και καταναλωτές. Αν δούμε λίγο την ιστορία των βιολογικών προϊόντων, επί της ουσίας εκεί ξεκίνησε από μία πίεση της αγοράς των καταναλωτών για διατροφή διαφορετική και αυτό πήρανε οι παραγωγοί και αρχίσαν να παράγουν βιολογικά. Δηλαδή, μην θεωρούμε εμείς οι καταναλωτές, γιατί όπως είδαμε εδώ οι πιο πολλοί είμαστε αυτή τη στιγμή αστεί, άνθρωποι της πόλης, έτσι. Μην θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Οι αγρότες, εγώ τους είπα τζάνκια, ο Κώστας τους είπε βαποράκια. Ωραία, οι αγρότες αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το πλαίσιο. Ωραία. Για μένα, καταρχήν, δεν υπάρχει λύση που είναι καθολική. Δεν μπορούμε δηλαδή να συζητάμε να αλλάξουμε κάτι που είναι τόσο βαθιά ριζωμένο και έχει πάρει τόσες δεκαετίες να στηθεί. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε ούτε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε για όλους ταυτόχρονα. Άρα ξεκινάμε με αυτούς που είναι έτοιμοι, με αυτούς που είναι εδώ, με αυτούς που είναι διατεθειμένοι να περπατήσουν σε έναν καινούριο δρόμο που στο φινάλε δεν ξέρω πού θα με πάει ακριβώς, αλλά είμαι διατεθειμένος να κάνω αυτό το βήμα. Ωραία. Για το θέμα της τεχνογνωσίας που υπάρχει έξω, ξέχασα πριν να αναφέρω την κατάσταση στην Ελλάδα με την Κυγαίο. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε κυρίως από το 2010 και μετά την εμφάνιση ομάδων που ασχολούνται με το αντικείμενο της Κυγαίο, δηλαδή ομάδες καταναλωτών που έρχονται σε επαφή με παραγωγούς και αναλαμβάνουν κάπως ένα κομμάτι της ευθύνης. Δεν έχουμε το ότι προπληρώνω όλη μου τη σεζόν ένα χρόνο πριν, αλλά προπληρώνω το μήνα, ένα μήνα πριν. Και όταν ο παραγωγός μου πει ότι, όπως το δικό μας το Κυγαίο, τον Γενάρη, με αυτά που γίνανε με τον καιρό, χάσαμε όλα τα σπανάκια. Λοιπόν, δεν φάγαμε σπανάκι. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, τη χρονιά που μας πέρασε, στο τέλος του χρόνου, κάναμε την πρώτη πανευρωπαϊκή απογραφή των Κυγαίων για να δούμε ακριβώς πώς είμαστε. Και εγώ είχα το κομμάτι της Ελλάδας. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σιτίζονται γύρω στα 2.000 άτομα μέσα από τέτοια εγχειρήματα, τα οποία όλα είναι παράνομα στην ουσία. Και για το ότι είναι παράνομα, φταίει το νομικό πλαίσιο, το οποίο στην ουσία το κάνει πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις νόμιμο αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Την Κυριακή που μας πέρασαν, σας πω, είχαμε συνέλευση με το δικό μου το Κυγαίο και μιλούσαμε ακριβώς για αυτό το πράγμα. Για το τι θα κάνουμε στην περίπτωση που... γιατί αν πέσει κάποιο πρόστιμο, ο παραγωγός θα το φάει. Έτσι, άρα πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε τον παραγωγό μας. Και είδαμε ότι με βάση αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, ο μόνος τρόπος, αν θες να είσαι νόμιμος καθόλου, εκεί που καταλήξαμε ήταν ότι θα μπορούσε να γίνει ένας σύλλογος, που ο σύλλογος έχει σαν μέλη τις οικογένειες, οι οποίες δίνουν κάθε μήνα μία συνδρομή και με αυτά τα χρήματα ο σύλλογος αγοράζει από τον παραγωγό, υποτίθεται, το προϊόν του και κάθε εβδομάδα το δίνει στα μέλη του. Βέβαια, να δημιουργήσεις ένα σύλλογο σημαίνει ένα κόστος γύρω στα 700 ευρώ. 1000, εκεί. Για να κάνεις ένα σύλλογο χρειάζεσαι λεφτά. Ωραία. Περιμένουμε, υποτίθεται, τον καινούριο νόμο που είναι να βγει τώρα το καλοκαίρι για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, να δούμε μήπως έχει μέσα κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμο. Γι' αυτό μίλησα από την αρχή για πολιτική ανυπακοή, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας κάποια πράγματα και να παίρνουμε κάποιες συνειδητές αποφάσεις και οι αγρότες και οι καταναλωτές του τι πάμε να κάνουμε. Λοιπόν, το να μεταφερθεί η τεχνογνωσία στην Ελλάδα και να μπορέσει αυτό το πράγμα να διαδοθεί, και όχι μόνο η τεχνογνωσία, θα σας πω κάτι απλό. Υπάρχουν Κυγαίο τα οποία μπορούν να δεχτούν και άλλα μέλη. Όπως το δικό μου, είμαστε αυτή τη στιγμή 9 οικογένειες και ψάχνουμε άλλες 10. Πώς θα τις βρούμε αυτές τις 10? Δηλαδή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω και να το διαφημίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί ο παραγωγός μας φοβάται να μην έχει κάποιες επιπτώσεις από την εφορία ή από τον οποιονδήποτε. Σε αυτό που είπατε πριν για τη δημιουργία ενός φορέα, είναι στα αλήθεια στο μυαλό μας εδώ και κάποιο διάστημα, μήπως όντως δημιουργήσουμε ένα φορέα που μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι απαγορευτικό για κάποια πράγματα, τουλάχιστον αυτός ο φορέας να είναι νόμιμος και να μπορεί αυτός να κάνει την επικοινωνία προς τα έξω, δηλαδή να μαζεύει από τη μία καταναλωτές, από την άλλη παραγωγούς και να κάνει τη διασύνδεση και μετά αυτή να ας πούμε, αυτοδιαχειρίζονται ο καθένας τη δική του κατάσταση χωρίς να είναι απαραίτητο το να γίνουν νόμιμοι. Εκεί τα μεγαλύτερα θέματα που έχουμε αφορούν τη διανομή. Γιατί ο παραγωγός έρχεται μεν μία φορά την εβδομάδα και μας φέρνει τα τρόφιμα, αλλά το θέμα είναι πού θα τα αφήσει. Το σκεπτικό μας στην αρχή ήταν να τα αφήνουμε στον άλλο τρόπο, γιατί από εκεί ξεκίνησε το συγκεκριμένο οικηγέο, από ομιλίες και συζητήσεις που κάναμε εκεί. Εκεί όμως ο άλλος τρόπος δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο, άρα αυτό το βγάλαμε από τη μέση. Όταν έχεις λοιπόν κάθε εβδομάδα 20 σακούλες με τρόφιμα, και ειδικά το καλοκαίρι που οι θερμοκρασίες είναι μεγάλες, είναι δύσκολο να πεις ότι θα τα αφήσω κάπου έτσι και θα έρθουν οι άλλοι να τα πάρουν. Το Σεπτέμβρη κάναμε μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης για να υποστηρίξει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Οι γειτονιές σε δράση κάνανε συγκεκριμένη πρόταση για δημιουργία ενός χώρου για αγορές παραγωγών και για παραλαβές παραδόσεις κυγαίων. Ενώ ο Δήμος το είδε, τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του κυγαίου, δεν το είχαν ξανακούσει και τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, από εκεί και πέρα δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο. Ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος της Αθήνας είναι δύο από τους 116 Δήμους που τον Οκτώβριο που μας πέρασε υπογράψανε στο Μιλάνο το Σύμφωνο για τη Δημιουργία Συμβουλίων Διατροφικής Πολιτικής, το οποίο το θεωρώ αρκετά σημαντικό. Και να σας πω λίγο τι είναι αυτό. Τα Συμβούλια Διατροφικής Πολιτικής στην ουσία είναι ανεπίσημοι φορείς οι οποίοι έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα στους Δήμους όσο αφορά σε θέματα σχετικά με τη διατροφή. Σε αυτά τα Συμβούλια Διατροφικής Πολιτικής μπορούμε να μετέχουμε όλοι σαν απλοί πολίτες, σαν ακτιβιστές, σαν φορείς, σαν οργανώσεις, σαν οτιδήποτε. Και στην ουσία είναι ένας τρόπος να κάνουμε εμείς από τη δική μας τη μεριά το lobbying στο Δήμο και μάλιστα με έναν τρόπο που ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μας ακούσει. Ειδικά στην περίπτωση που έχουμε εδώ δύο Δήμους, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, οι οποίοι είπαν ότι θέλω να κάνω τέτοιο συμβούλιο, άρα εμείς πρέπει να τους πιέσουμε αυτό το πράγμα να γίνει και μέσα από αυτό να μπορέσουμε να προβάλλουμε τέτοια πράγματα, τέτοιες ανάγκες και τέτοιες διαφορετικές λύσεις. Το Fair Trade Ελλάς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό για αυτά τα πράγματα και έχουν κάνει ήδη δύο εργαστήρια και τον Απρίλιο θα γίνει το τρίτο και τελευταίο που αφορά τη δημιουργία Συμβουλίων Διατροφικής Πολιτικής σε συνεργασία με την επιχείρηση κοινής ωφέλειας του Δήμου Θεσσαλονίκης εδώ. Γίνονται στο Δημαρχείο αυτά. Το επόμενο είναι τον Απρίλιο, γύρω στις 15 του Απρίλη, εκείνη την εβδομάδα κάπου, έχετε το στο νου σας. Και ο στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούμε όλοι στο να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο φορέα, ο οποίος δεν έχω αυταπάτες, δεν πιστεύω ότι μέσα από το Συμβούλιο Διατροφικής Πολιτικής θα λυθούν τα πάντα, αλλά είναι ένα έξτρα εργαλείο στα χέρια μας που μπορεί να μας φέρει ίσως κάποιες αλλαγές, τις οποίες εμείς οι ίδιοι θα μπορέσουμε κάπως να δρομολογήσουμε. Αυτό έχω να πω. Και όσο για την Κυγαίο, γίνονται και σε οικογιορτές έχουμε πάει και έχουμε πει πράγματα και τα παιδιά από την Αθήνα, από το Δίκτυο των Αγροναυτών, που είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που κάνανε ένα τέτοιο εγχείρημα, συνέχεια κάνουν πράγματα για να το διαδώσουν, αλλά προφανώς χρειάζεται και άλλη βοήθεια. Και για να υπάρχει άλλη βοήθεια, χρειαζόμαστε και κόσμο, ο οποίος να έρθει και να ασχοληθεί και εκείνος με αυτά. Δεν γίνεται 3-5 άτομα να αλωνίσουμε όλη τη χώρα και να μιλήσουμε σε όλους. Χρειάζεται και άλλοι άνθρωποι να μπουν και να το πλαισιώσουν αυτό και να το πάμε παραέξω. Και ξαναλέω ότι για μένα δεν πρέπει ο καταναλωτής να βγάζει την ουρά του απ' έξω. Αν έχουμε ομάδες καταναλωτών έτοιμες, ωραία, αν έχω εγώ 30 οικογένειες και πάω στον αγρότη και του πω, κοίτα να δεις, έχω 30 οικογένειες εδώ που θέλουν αυγά, που θέλουν ψωμί. Να δεις τι καλά που ο αγρότης ξαφνικά αλλάζει μυαλό. Βέβαια. Με αφορμή αυτή τη διοργάνωση της συζήτησης, τον Γρηγόρη το είχαμε συζητήσει πριν από καιρό. Και με την Τζέννη μετά που την γνώρισα από το τηλέφωνο και από το ίντερνετ, κάποιος την τέλος μετά μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζει τον κόσμο και αυτό είναι ευχάριστο. Και παλιότερα είχα τύχει το ντοκιμαντέρ όπως το Σικάγο, μαζεύτηκαν γύρω στους 1.000 καταναλωτές, να το βάλω έτσι, όπου μπήκαν στην μια λογική το θέμα της διατροφικής ασφάλειας και αναζητούσαν έναν παραγωγό, γιατί στην Αμερική είναι διαφορετικές οι λογικές. Ο μικρός παραγωγός μπορεί να έχει εκτάσεις που για μας είναι ένας τεράστιος παραγωγός, ο οποίος να παράγει τρόφιμα για, αυτές, για αυτά τα χίλια άτομα. Δεν θυμάμαι τώρα με χίλια άτομα ή χίλιες οικογένειες. Πάντως ένας... Ναι. Όπου στην ουσία καταφέραν και βρήκαν αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά εσείς βάζετε το θέμα ότι πρέπει ο αγρότης να μπει σε αυτή τη λογική. Εγώ βάζω το θέμα διαφορετικά. Καθημερινά, ίσως και καθημερινά. Είναι σχετικό, αλλά μέσα αυτά τα χρόνια που είμαι στην αγροτική περιοχή, το βάζω σαν πρόταση. Πώς θα σας φαινότανε εάν υπήρχε ένα δίκτυο καταναλωτών το οποίο θέλει από σένα, από μένα, από εμάς να το παράγουμε για αυτό τροφή. Θα σας ήταν, θα ήσασταν διαθέσιμοι να παράγετε τρόφιμα για αυτούς τους ανθρώπους? Λένε ναι. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς να εμπιστευτούμε αυτή την ομάδα ανθρώπων. Ορίστε. Είναι το θέμα της πίστης πραγματικά. Είναι και είναι ουσιαστικό. Γιατί από τη στιγμή που ο παραγωγός θα ξεκινήσει να παράγει τρόφιμα για κάποιους, αλλάζει όλη η λογική. Από τη μονοκαλλιέργεια πας στην πολυκαλλιέργεια. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι αυτό το προϊόν θα το διαθέσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε είναι θέμα πίστης και από τον καταναλωτή, τι παράγεις, πώς το παράγεις, τι είναι αυτό που θα φάμε, και από τον παραγωγό, θα το πάρουνε. Μήπως θα έκανε πατάτα χοντρή. Οπότε για μένα το ζήτημα είναι, εάν ο αστός, ο κάτοικος της πόλης, μην την βάζω τον όρο αστό, μπει στη λογική του συνεταιρισμού, συνεταιριζόμαστε έτσι ώστε να βρούμε αγνή και σωστή τροφή, πολύ εύκολα, εντάξει, είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου κιόλας, αλλά πιστεύω ότι πάρα πολύ εύκολα θα βρεθούν άνθρωποι. Τουλάχιστον με αυτούς που εγώ συζητάω, είναι όλοι διαθέσιμοι να μπουν σε αυτή τη λογική, αρκεί να μπει το θέμα της πίστης σοβαρά. Δηλαδή, είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι έτσι απλά. Ο ένας διακινδυνεύει τη ζωή του, ο αγρότης στην προκειμένη περίπτωση, και πρέπει να είναι σίγουρος ότι θα αμυθώ για αυτό που κάνω. Κοίταξε. Συγγνώμη. Εντάξει, αυτό θα το βάλω τώρα διαφορετικά. Εντάξει. Καλός ή κακός. Εντάξει, θα το πω σύντομα. Καλός ή κακός. Το χρήμα μπαίνει με την έννοια της επιβίωσης. Δεν βάζω το χρήμα με την έννοια του κέρδους. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα επιβίωσης. Και δεν μιλάω για το μεγάλο παραγωγό. Μιλάω για το μικρό καλλιεργητή. Θέλει απλώς να επιβιώσει. Δεν θέλει κάτι παραπάνω. Παιδιά, ήδη, αυτή τη στιγμή θα σας πω 2-3 παραδείγματα. Ένας φίλος μου βάζει ζέα για τον εαυτό του. Του κάνω πρόταση. Μπάμπι, σήμερα το πρωί κιόλας. Βάζει ζέα. Πόσα στρέμματα, βάζει 4 στρέμματα. Θα γούσταρες να βάζεις λίγο παραγωγή και για μένα. Θέλω να αγοράζω ζέα, να έχω το αλεύρι μου. Μου λέει ναι, το βάζω. Έχω ένα φίλο στη Μυτιλίνη. Παράγει λάδι από γριελιά. Αυτή τη στιγμή το παλικάρι δεν έχει πρώτη διαθέσει. Δεν βρίσκεται παραγωγός άνθρωπος που διαθέσει το λάδι. Το ψάχνετε, γιατί η Μυτιλίνη ξέρει ότι παράγει και πολύ λάδι. Υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν. Ο φίλος μου και ο κουμπάρος, ας πούμε, είναι στην Οριστιάδα, παράγει βιολογικά τρόφιμα χωρίς επιστοποίηση και τα πουλάει στη λαϊκή της αγοράς. Οπότε αντιμετωπίζει και τη δυσπιστία του πελάτη, αλλά αναγνωρίζεται μέσα στα χρόνια γιατί είναι ποιοτικά τα τρόφιμά του. Θα προτιμούσε, γιατί λέει, Γιάννη, λέει, δεν συμφέρει. Δεν με συμφέρει πια. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Καλύτερα να παράγω και να τρώω για την πάρτη μου παρά να δουλεύω σε μια λαϊκή. Υπάρχουν άνθρωποι. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν. Με αυτή την έννοια το βάζω, με την έννοια του. Δηλαδή, εγώ θα επενδύσω στο χωράφι μου κεφάλαιο, εργασία και άλλα πράγματα. Δεν θα πρέπει τουλάχιστον να μπορέσω την επόμενη χρονιά να τα ξαναβάλω, να τα ξαναπαράω και να ζήσω. Έτσι το βάζω το ζήτημα και όχι με την έννοια του κέρδους. Εγώ ήθελα το λόγο από πριν που μίλησε ο Χρήστος, γιατί ήθελα να το απαντήσω. Ήθελα να του πω ότι ωραία ιδέα του για το ενίκιο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι εταιρείες, όταν δουν ότι πούν ότι το ραδίκι που καλλιεργείς είναι δικό μου, όχι απλά δεν μπορείς να διεκδικήσεις ενίκιο, αλλά θα σου βάλουν και πρόστιμο, γιατί ακριβώς θα πούν ότι χρησιμοποίησες το δικό τους σπόρο, λοιπόν, αφού έχουν το copyright, και θα χρεωθείς τόσο πολύ για να πληρώσεις τα πρόστιμα που θα πάψεις να είσαι αγρότης. Δεν αυτοκτονούν οι αγρότες στην Ινδία τυχαία. ούτε χρεοκοπούν οι αγρότες στην Αμερική για άλλους λόγους. Αυτή είναι η πολιτική. Και αυτή είναι μια πολιτική που έχει δεκαετίες που εφαρμόστηκε, όπως πολύ ωραία είπαν και οι ομιλητές, είναι γνωστό. Και έχει συντελεστεί. Έχει συντελεστεί η μεγάλη αυτή ζημιά της προλεταριοποίησης της αγροτικής παραγωγής ανά τον κόσμο. Προλεταριοποίηση συντελείται και εδώ σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι απλά κάνουν τους αγρότες υπαλλήλους, γιατί πάβουν να έχουν την ιδιοκτησία της γης. Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος της κρίσης εισαγωγικά, η εξαγορά της γης στις πιο αδύναμες χώρες. Στην Αφρική έχει ήδη συντελεστεί, έχουν εκδιωχτεί ολόκληροι πληθυσμοί από τη γη τους. Στην Αργεντινή έχει συντελεστεί, μετά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την επέλασή του και όλες αυτές τις εταιρείες, η γη πια ανήκει σε μεγαλογεωκτήμονες που συνεργάζονται με τις εταιρείες και υπάρχουν γιγαντιές μονοκαλλιέργειες μεταλλαγμένων. Το ίδιο σε πάρα πολλές χώρες, στις χώρες τις πρώην ανατολικές, στην Ευρώπη. Μη φανταζόμαστε ότι είναι μακριά το πρόβλημα. Το ίδιο συντελείται και στην Ελλάδα. Η ρίζα αυτού του προβλήματος είναι πολύ βαθιά, αλλά δεν θα πάω πολύ βαθιά εγώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή, η έννοια της βιοτεχνολογίας, η μελέτη του πώς να μεταλλάξω το σπόρο, στην ουσία βρίσκει μεγάλη ανάπτυξη στα ίδια τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα πειράματα του Μέγκελε και των άλλων μεγάλων βιομηχανιών. Η Μπάγερ που χρησιμοποιούσε τους, σαν πειραματόζωα τους κρατούμενους στο Auschwitz, με άλλο όνομα τότε, είναι βιοτεχνολογία από τις πρώτες που εμφανίστηκαν και φυσικά κανείς δεν την πείραξε για τα πειράματα και για το πώς συντελούνται και σήμερα ακόμα τα πειράματα και έχουμε πορίσματα. Θέλω να πω ότι, και αν πάμε πιο βαθιά, θα δούμε ότι η ίδια η επιστήμη, έτσι όπως αναπτύχθηκε τους τελευταίους 2-2,5 αιώνες στον εωτερικό κόσμο, αυτή τη ρίζα έχει. Ξεκινάει από μια αντίθεση απέναντι στη φύση, από ότι είναι φυσικό. Είναι η επιθυμία του ανθρώπου να ελέγξει, να χειραγωγήσει και να διαμορφώσει όπως αυτός θέλει αυτό που θεωρείται φυσικό. Οπότε το να στηρίζουμε σήμερα φυσική καλλιέργεια είναι από τη φύση του επαναστατικό απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Αυτό τώρα ως απάντηση σε αυτό που υπόθηκε πριν, να διαμορφωθεί κάτι που να εκπαιδεύσει κλπ. Ήδη οι ελάχιστοι αγρότες που έχουν απομείνει και καλλιεργούν φυσικά σε όλο τον κόσμο είναι μια αστήρευτη πηγή γνώσης που θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε πρώτα αυτή. Δηλαδή δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που θα μπορέσει ή κάτι που θα μεταφέρει μια γνώση. Το πρόβλημα είναι πολιτικό και δεν μπορεί να λυθεί με τέτοιους τρόπους, όπου κάποιοι που έχουν συσσωρεύσει μια γνώση την οργανώνουν, τη συγκροτούν και τη μεταφέρουν με έναν εκπαιδευτικό τρόπο κάπου. Παρ' όλα αυτά, όλα θα παίξουν το ρόλο τους, γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο απελπιστικό που οποιαδήποτε κίνηση και να γίνει θα είναι ευεργετική. Δηλαδή, για μένα το σημαντικότερο θα ήταν να ξεκινήσουν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και να δημιουργήσουν το παράδειγμα, να κάνουν καλλιέργειες, να γίνουν παραγωγή, να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας. Αυτό που έκανε ο Γιάννης, ας πούμε, που παράτησε την πόλη και πήγε να καλλιεργήσει. Και όμως, αν και ας πούμε εδώ μέσα, σε αυτό το χώρο, έχει χρόνια που συζητάμε και ξανασυζητάμε αυτά τα προβλήματα, ούτε ένας παρόλα αυτά δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πάει να γίνει αγρότης. Κάνουμε πολλές προσπάθειες, δημιουργούμε δίκτυα διανομής, δίκτυα καταναλωτών, όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά δεν έχουμε δώσει ακόμα την έμφαση που πρέπει στην παραγωγή την ίδια, γιατί εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Έχουν εξαφανιστεί οι σπόροι, έχουν εξαφανιστεί οι τρόποι καλλιέργειας. Ας πούμε, ακόμα υπάρχουν πολλοί από εμάς που θεωρούν ότι η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή παράγει ποιοτικά προϊόντα. Αυτή που ήταν ο κατεξοχήν φορέας, ας πούμε, της καταστροφής της παραδοσιακής λειτουργίας καλλιέργειας στην Ελλάδα. Και πολλοί τέτοιοι φορείς, γιατί έτσι δουλεύει αυτό το σύστημα. Εμφανίζεται, δημιουργεί έναν εκπαιδευτικό φορέα, δημιουργεί υποχρεώσεις, δηλαδή οι αγρότες υποχρεούνται από τους γεωπόνους να παίρνουν σπόρους από εκεί, με τις επιδοτήσεις και τις πιστοποιήσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πράγματα και εξαφανίζεται όλος ο φυσικός πλούτος. Ο μόνος τρόπος να το σώσουμε ή και να αποκαταστήσουμε κάτι είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνειδητοποιήσει, που έχουν αυτή τη γνώση, που έχουν συνειδητοποιήσει το πολιτικό πρόβλημα, να πάνε πίσω εκεί που πρέπει, να αφήσουν την πόλη που κανείς μας δεν ξεκολλάει και να δημιουργήσουν δια του παραδείγματος πυρήνες στις διάφορες αγροτικές περιοχές, οι οποίες αύριο θα αντισταθούν στα μονοπόλια και στις μεγάλες εταιρείες που έρχονται και χρησιμοποιούν και καταχρώνται αυτόν τον το χώρο. Αυτό θέλω να πω. Μέσα σε αυτά, αν θέλουμε να μιλήσουμε για προτάσεις, η πρόταση του Γιάννη ήταν πολύ καλή. Βασικά, όλες οι προτάσεις που ακούγονται είναι πολύ καλές και θα μπορούσαμε ίσως να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι προτάσεις. Οι διατλαντικές συμφωνίες είναι μπροστά μας, αύριο θα τις βρούμε και το κακό θα έχει συντελεστεί. Θα είναι πολύ αργά για όλους μας. Τέσσερα πράγματα και εγώ στα γρήγορα. Λοιπόν, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, ας πούμε, από τη δικιά μου εμπειρία, δεν είμαι παραγωγός, από τη δικιά μου εμπειρία στο διάμεσο της κατάστασης της μεταφοράς των προϊόντων, νομίζω χρειάζονται συνεταιρισμοί σίγουρα παραγωγικοί και αυτή τη στιγμή όλοι οι παραγωγοί έχουν ανάγκη μεταποίηση και διανομή. Χρειάζονται συνεταιρισμοί μεταποίησης, αποθήκευσης και διανομής του προϊόντος. Δεν μπορεί να το κάνει ο αγρότης αυτό μεμονωμένος μόνος του. Και εγώ βλέπω ότι εκεί πέρα πάνε να δημιουργηθούν πάλι μεγάλες εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν αυτό το πράγμα. Και να υπάρχουν μικροί παραγωγοί, τους αναλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες κάνουν τη μεταποίηση και τη διανομή. Χρειάζεται και σίγουρα παραγωγικοί συνεταιρισμοί για την παραγωγή των προϊόντων, που εν τέλει καταλήγει να είναι πάλι ο μικροπαραγωγός με τη δικιά του ατομική ιδιοκτησία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι, αμφισβήτηση της ατομικής ιδιοκτησίας εν τέλει. Καταλήγει έτσι. Συνεταιρισμοί τέτοιοι, μετά χρειάζεται μεταποίηση, αποθήκευση και διανομή. Που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, και πάει, θα γίνει στο τέλος εκεί το πρόβλημα. Το πρώτο ζήτημα αυτό. Δεύτερο ήταν η μεριά των καταναλωτών, όσον αφορά το σύστημα που υπάρχει. Η δύναμη των καταναλωτών είναι το χρήμα τους σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Άρα οι καταναλωτές πρέπει πολιτικά να βγουν έξω, να βγούμε έξω σαν ομάδες καταναλωτών, δεδηλωμένα με πολιτική τοποθέτηση και να πούμε: εγώ σταματάω να αγοράζω από σένα. Τελείως. Αυτό να το δηλώσουμε έξω δημόσια, όχι να το κάνω εγώ στο σπίτι και να λέω: δεν αγοράζω εγώ από πολυεθνικές και τέτοια, δεν έχει πολιτικό αντίκτυπο αυτό. Αν θέλουμε να έχει, μπορεί να μην θέλει. Αν θέλουμε να έχει, πρέπει σαν σύλλογοι καταναλωτών, ομάδες, δημόσια να κάνουμε πολιτική δήλωση ότι εμείς σταματάμε γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό, αυτό το λόγο. Το οποίο θα έχει για μένα, κατά την δική μου εκτίμηση, ακαραίο αντίκτυπο σε μια οικονομία που ξέρετε πόσο ευαίσθητη είναι η χρηματιστηριακή οικονομία, ας πούμε. Λοιπόν, τρίτο είναι τώρα και τέταρτο λίγο πιο δύσκολα ζητήματα. Γιατί σε όλα αυτά που αναφερθήκαν, βλέπουμε ότι στο τέλος και από τη μεριά των καταναλωτών και από τη μεριά των παραγωγών φταίει ο ανθρωπολογικός τύπος που λέει πολύ σωστά ο Γιάννης. Ότι όλοι και οι δύο λειτουργούν βάσει του δικού τους ατομικού συμφέροντος. Δεν φταίνε οι άνθρωποι γι' αυτό, φταίει η συνθήκη που είμαστε και έφτιαξε αυτή τη συνείδηση. Και εγώ σας το λέω που το έχω ζήσει στη μέση, οπότε έχω δει και τον έναν και τον άλλον. Έχω δει και τον παραγωγό, τον βιοκαλλιεργητή που είναι οικολογικός, που τραλαλά να κατακρίνει το προϊόν του συνάδελφου του. Έχω δει τον καταναλωτή να έρχεται και να λέει: θέλω βιολογικό προϊόν, να μην έχει πολυματικότητα, να είναι καθαρό. Δεν με ενδιαφέρει αν έπεσε στο χωράφι λίπασμα, αν έπεσε χημικό. Εγώ να μην το φάω. Στα αρχίδια με συγχωρείτε αν τέτοιο. Οπότε και οι δύο δυστυχώς, λόγω ανθρωπολογικού τύπου όλοι μας, είτε είμαστε καταναλωτές στην παραγωγή, που και η διάκριση σωστά λέει η Τζέννη, και ο παραγωγός τρώει πίνει γάλα, ας πούμε, που δεν έχει στο χωράφι. Τέλος πάντων, και οι δύο μας προς τιμή λειτουργούμε με το συμφέρον. Και αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει, αυτό είναι το δύσκολο πράγμα, ας πούμε, όσον αφορά το εσωτερικό μας. Και το τέταρτο είναι μετά, αφορά λίγο και αυτό, ότι πάλι όσο και να θέλουμε να φανταζόμαστε και να οραματιζόμαστε έναν υπέροχο πλανήτη, υπάρχουν κάποια όρια και ισορροπίες. Δηλαδή, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, και με τον Γιάννη σε μια συζήτηση παλιότερα μου είχε πει όχι, δεν ισχύει αυτό, ας πούμε, αν θυμάται στα τρίκαλα, τέλος πάντων. Δυστυχώς η ανθρωπότητα δεν μπορεί να τα έχει όλα δικά της. Δεν μπορώ και τη σκύλα, και την πίτα και το σκύλο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν μπορεί με φυσική καλλιέργεια ο πλανήτης να θρέψει με όλα αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που λέμε ότι έχουμε ανάγκη. Να συμφωνήσω ότι μπορούμε να πούμε: δεν θέλω εγώ μπανάνες να τρώω, ας πούμε. Γιατί δεν φτάνουν όλες οι μπανάνες για όλους, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δεν φτάνουν για όλους για να φάνε όλοι. Γιατί να μην φάει και ο Εσκιμός την τέτοια μπανάνα, που σημαίνει ότι πρέπει να πάει η μπανάνα από τη Λατινική Αμερική και να έχει μόνο ο Ευρωπαίος την. Είναι θέμα δικαιοσύνης μετά. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν μπορεί ο πλανήτης. Άρα πρέπει να δεχτούμε σαν ανθρωπότητα ότι, παιδιά, αν θέλουμε μπανάνες ή αν θέλουμε ρεύμα στην Αφρική. Και αυτή τη λέω πολύ συχνά αυτή την τοποθέτηση για να τριγκάρω και τους ανθρώπους που παλεύουν στη Χαλκιδική. Θέλουμε χαλκό. Ο χαλκός προς στιγμή, δυστυχώς, ο χαλκός μόνο μεταφέρει το ρεύμα. Και αυτό είναι ορυκτό, πρέπει να το εξορίξουμε. Δεν θέλεις εσύ στη Χαλκιδική, αλλά δεν σε πειράζει να το βγάλουμε στην Κίνα, το χαλκό. πρέπει να συνειδητοποιήσουμε άρα ότι δεν γίνεται να οραματιζόμαστε έναν τέλειο πλανήτη και όλα να είναι υπέροχα. Δυστυχώς, ο άνθρωπος ως ένα βαθμό είναι ένα παράσιτο για τον πλανήτη, που από την άλλη ο πλανήτης δεν τον ενδιαφέρει. Και η σελήνη που είναι άγονη είναι ένα πολύ όμορφο φυσικό περιβάλλον. Είναι άγονη, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν δεντράκια, όμορφα πουλάκια και τέτοια. Αλλά είναι ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον. Και ο πλανήτης έχει καταστραφεί 5 φορές αυτός ο πλανήτης ήδη. Το 95% των ειδών που έχουν υπάρξει δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το 95% των ζωικών ειδών που έχουν υπάρξει δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και παρόλα αυτά, πανέμορφος είναι και τώρα. Πρέπει άρα να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει και ένα όριο. Και όσον αφορά στο τι μπορούμε να κάνουμε και όσον αφορά στη γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος. Φιλοσοφικό ερώτημα. Μπορούμε να αποκτήσουμε την απόλυτη γνώση και για τη βιοτεχνολογία και για τη φυσική καλλιέργεια όμως. Δεν ξέρεις πώς επιδρά το κάθε πράγμα. Αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή ήταν δραστικό αυτό που είπε τελευταίο ο Παναγιώτης, θα ήθελα να πω μόνο μια μικρή γνώμη σε αυτό. Δεν υπάρχει στην ουσία αυτό το δίλημα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε όλο τον πλανήτη να καλλιεργείται φυσικά και δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Εδώ συζητάμε εάν μπορούμε να αναστρέψουμε μια ολόκληρη τρομακτική ενέργεια που έχει αυτή η διαδικασία και που έχει πολλές δεκαετίες στην πλάτη της. Αναφέρθηκαν όλα αυτά από τους προηγούμενους. Υπάρχει λοιπόν καταγραμμένη όλη αυτή η ιστορία και υπάρχει μια δυνατότητα αναστροφής της. Θέλω να πω ότι πέρα από τις πολύ καλές, ας πούμε, ιδέες που πέσανε, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτή που είπε ο Γιάννης. Είναι παράδειγμα και πρέπει να καλό είναι να πιανόμαστε από κάποια σημεία για να προχωράμε και να κάνουμε πρακτικά ορισμένα πράγματα. Είναι καταδειγμένο λοιπόν ότι χρειάζονται κάποιοι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, κάποιοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί και πολύ ωραία τα έβαλε και ο Παναγιώτης πριν με το ότι υπάρχει εν ολίγης η παραγωγή, η διανομή και η κατανάλωση. Έτσι, το κομμάτι της διανομής που θέλει την μεταποίηση και την αποθήκευση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που μπορούμε να το πιάσουμε. Το κομμάτι της κατανάλωσης μπορούμε να το οργανώσουμε και εκεί πάνω μπορούν να κουμπώσουν όλοι οι παραγωγοί που μπορούν να συντελέσουν σε αυτό. Παράδειγμα για το αλεύρι συγκεκριμένα, είναι τεράστιο το πρόβλημα της αποθήκευσης του σιταριού, του μήλου που θα το δουλέψει και του αποτελέσματος που θα έχεις στο να είναι ασφαλές, δηλαδή να μην χρειάζεται τις φουστοξίνες και τα λοιπά για να υπάρχει, το στάρι ας πούμε, για να μην τρυπήσει από το μαμούνι. Θέλει ας πούμε μια διαδικασία οργάνωσης και της παραγωγής και της διανομής. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Αν φύγουμε από αυτήν την αίθουσα ξανά, μέσα από 5 χρόνια διαδικασιών εδώ στο Μικρόπολης και αλλού, ας πούμε, μέσα από αυτές τις συζητήσεις, με απαντημένα λίγο περισσότερα ερωτήματα, αλλά ξανασυνεχίσουμε την καθημερινή μας πράξη, τότε δεν θα έχει επιτελέσει και το σκοπό της αυτή η συνάντηση. Φαντάζομαι όμως ότι όσοι οργανώνουν αυτές τις συναντήσεις θέλουν να έχουμε κάποιο σκοπό και γι' αυτό τις οργανώνουν. Καλό είναι να προσπαθούμε να βγάλουμε κάποιο ζουμί από εδώ. Δηλαδή να κάτσουμε, γιατί θέλει αρκετή δουλειά στο πώς θα οργανωθεί κάτι τέτοιο. Γιατί επειδή είναι το ψωμί στη μέση και επειδή η απάντηση στο ερώτημα που έβαλε ο Παναγιώτης είναι φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, αλλά επειδή έχουμε μακραίωνη ιστορία που μπορούμε να δούμε ότι οι άνθρωποι δηλαδή μπορούσαν να έχουν μια διατροφική κυριαρχία, να την κατακτούν τοπικά, να την οργανώνουν με παλιούς τρόπους. Σήμερα που έχουμε τόσο δεδομένη, φτάνουν πια τα καλώδια, φτάνουν πια οι χαλικοί και όλα. Δηλαδή τα έχουμε δει όλα. Το προχώρημά τους το βλέπουμε. Στο μέλλον είναι η λατρεία της μηχανής. Το αβάλαν πρώτα και φιλοσοφικά, ας πούμε, οι φουτουριστές κτλ. Και πάμε του γρου στο διάολο. Δηλαδή είναι κυριολεκτικό. Κάποιοι άνθρωποι να κάνουμε δηλαδή κάποιο βήμα στην άκρη για να, μέσα αυτό το, να μην μας παρασύρει αυτό το ρεύμα. Να προσπαθήσουμε να στήσουμε κάποιο αντίπαλο δέος, το οποίο όμως να πραγματικά να πιστεύει στον εαυτό του, ας πούμε, και να λειτουργεί. Και να μην κοιτάμε τι θα γίνει όλος ο πλανήτης, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Καλά μεν τα διλήμματα που βάλω ο Παναγιώτης, αλλά δεν καλούμαστε να τα απαντήσουμε κιόλας προς το παρόν. Μπορούμε να απαντήσουμε σε δύο λιθαράκια που μπορούμε να βάλουμε εμείς σαν βάση για αυτό που ψάχνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να πιαστούμε από τέτοιες πρακτικές προτάσεις και φυσικά και οι υπόλοιποι έχετε βάλει. Αλλά εγώ λέω παράδειγμα, ας το δούμε. Αν φτιάξουμε ένα κομμάτι, θα αρχίσει να λειτουργεί και για άλλα. Θα αρχίσει να λειτουργεί για τα άλλα προϊόντα. Δηλαδή, αυτοί, όταν αποκτούν συνείδηση, ας πούμε, οι συνεταιρισμοί καταναλωτών, θα αρχίσουν φυσικά οι πρώτοι από όλους να ζητάνε και λίγο το καλό το μαρουλάκι και αυτά που είναι στη γη μέσα, τα καρότα και οι πατάτες που είναι πιο ευάλωτα και εκείνο και το άλλο, και θα αρχίσει να δουλεύει το πράγμα. Το θέμα είναι ότι δεν πιστεύουμε και πολύ στον εαυτό μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι το θέμα μας να βγούμε να καλλιεργήσουμε ντε και καλά. Πρέπει όμως σε αυτή τη διαδικασία μέσα κάποιοι, δεν θα τους πει κανείς να βγουν. Θα βγουν μόνοι τους. Όπως βγήκε και ο Γιαννάκης που ήταν εδώ, ξέρω εγώ, που δούλευε στο πρατήριο. Βγήκε εδώ και άλλοι άνθρωποι. Που... Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι θέλουν να το κάνουν, απλά δεν έχουν τις δυνατότητες. Εκεί γεννιέται και το ζήτημα, θα το ζήσουμε αν προκύψει, εάν μπορέσουμε και βάλουμε κάτι μπροστά. Αυτό που υπόθηκε πριν για την αγροτική πίστη. Χωρίς αυτό δεν θα γινόταν η βιομηχανοποίηση της γεωργίας. Νομίζω στην Ελλάδα πρέπει να το βάλει πρώτος ο Βενιζέλος, δηλαδή το 20 κάτι, κάπου εκεί. Η αγροτική πίστη τι έκανε, έλυνε το πρόβλημα αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή τα λεφτά τα θέλω άλλη στιγμή και άλλη στιγμή τα παίρνω. Λοιπόν, επειδή σε όλο αυτό τώρα το κομφούζιο είναι μόνο οι τράπεζες και μάλιστα πριν, εδώ ήταν ένας φίλος από το Εθιαγέ, ας πούμε, που έφυγε, μου έλεγε ότι είναι ιδιωτική εταιρεία που πλέον διαχειρίζεται. Είναι θυγατρική της Τράπεζας Πίστεως. Ναι. Ναι. Και είναι κανένα δυο άλλες λοιπόν έτσι ιδιωτικές εταιρείες. Φεύγουμε καν από το κράτος. Δηλαδή ούτε καν. Ο εχθρός μας είναι κοινός. Είτε το κάνει αυτό το κράτος, είτε το κάνει η ιδιωτική εταιρεία, ακόμη χειρότερα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί εν πάση περιπτώσει το κράτος μπορεί να βρίσκει κανένα φιλότιμο άνθρωπο. Στις ιδιωτικές εταιρείες δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι... Οπότε προχωράμε. Ναι, είναι, στην ουσία δουλεύει για να κατοχυρώσει τα δικά τους, ας πούμε, κέρδη. Τα ξέρουμε αυτά. Το θέμα είναι λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και επειδή αν δεν ξεκινήσει ο δρόμος δεν θα βγουν και τα υπόλοιπα, εγώ λέω μέσα από αυτή την κουβέντα να μείνει κάτι, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να δηλώσουμε κάποιο ενδιαφέρον για τη μία ή την άλλη υπόθεση και να αρχίσουμε να δημιουργήσουμε έτσι μια πρώτη μαγιά. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά νομίζω πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι και ανθρώπους που είναι γνώστες. Εγώ ξέρω, ας πούμε, γνώστες του σιταριού του αλευριού και ξέρω πέντε πραγματάκια. Ποτέ δεν τα ακούμπησα, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω δουλέψει στην παραγωγή. Αλλά ξέρω ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά όλα αυτά τα ζητήματα και μπορούμε να έχουμε αρρωγού στην προσπάθεια ανθρώπους που ούτε καν φανταζόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω αυτό μόνο, ότι ας μείνει κάτι, γιατί όλη την άλλη κουβέντα την έχουμε κάνει, την έχουμε ξανακάνει, τα κεφάλια μας είναι καζάνι. Καλό είναι να προχωρήσουμε πρακτικά σε κάτι. Θα ήθελα να μην μείνει έτσι οποιαδήποτε ιδέα που έχει πέσει. Θες να μιλήσεις πρώτα ή να διγυρίσεις? Σίγουρα. Από τα παλιά τα χρόνια φοβόμασταν ότι θα έρθει, δηλαδή από τότε που αρχίσαμε και ασχολούμασταν με τα μεταλλαγμένα πριν από 10 χρόνια, υπήρχε μια μικρή ομάδα στη Θεσσαλονίκη, παιδιά του Σολίνα κτλ. Πράγματα που βλέπουμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, φοβόμασταν, ας πούμε, ότι άμα γίνει καμιά φορά η μεταβίβαση της αγροτικής τράπεζας, τι θα γίνουν όλες αυτές οι υποθήκες που έχει. Θα μπορούσε κάποιος που ελέγχει την αγροτική τράπεζα να εισάγει, ας πούμε, το τομέα το μεταλλαγμένο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα αντίπαλο δέος. Και είναι το μόνο που αναγνωρίζω σε αυτή την, ας πούμε, διπλή, ας πούμε, πρόταση που μπήκε, αν πρέπει να αναπτυχθούν συνεταιρισμοί στον αγροτικό χώρο ή στους καταναλωτές. Δηλαδή, αν ας πούμε, θα μπορούσαν οι καταναλωτές να βγάλουν, ας πούμε, στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα που έχουμε, ότι ο κόσμος δεν θέλει να συνεταιριστεί, δεν θέλει να δουλέψει, αν μπορούν αυτό το πρόβλημα να σπρώξουν οι καταναλωτές. Η απάντησή μου είναι όχι. Οι καταναλωτές όμως μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, οι καταναλωτές έχουν μια δύναμη, σαν να λέμε, ας πούμε, ηθική. Δηλαδή, αποτρέψαν την εμπέδωση των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη. Ακριβώς επειδή με το καραβάνι που έγινε από τους Ινδούς κτλ. Διαμορφώθηκε πολύ γρήγορα μια αντίληψη ότι δεν τα θέλουμε στην Ευρώπη, οπότε δεν είχαν κίνητρο οι εταιρείες να τα σμπρώξουν στην Αφρική και εδώ και εκεί τόσο πολύ. Απέτυχε η μεγαλύτερη προπαγανδιστική εκστρατεία που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο, που ήταν της Μοσάντο το τέλη δεκαετίας του 90. Λοιπόν, ξέρουμε ότι οι καταναλωτές, αν υπήρχε μια, όπως τα είπε περίπου ο Παναγιώτης, με κατάλληλη προσφορά, ας πούμε, από αγροτικούς συνεταιρισμούς προϊόντων, εννοείται βιολογικών, θα μπορούσαν να τα δεχτούν. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται με οργανωμένο τρόπο αυτό. Αλλά με μονομένη παραγωγή που υπάρχουν, αλλά δια του παραδείγματος δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή, παιδί, είναι αργυρό. Εδώ είχαμε πάει πριν από 10 τόσα χρόνια. Είχαμε επισκεφθεί τον Τσατσάρη που πήγε. στο χωράφι του, στο χωριό του, και μας περιέγραφε, πού το σου, μας περιέγραφε πώς, ας πούμε, είναι ο μόνος παραγωγός στο χωριό που βάζει στάρια, ας πούμε, βιοοικολογικά, και πώς το κάνει αυτό, με πόσο οργανωμένο και αξιοθαύμαστο τρόπο, 10 διαφορετικά κομματάκια και όχι ένα ενιαίο κτλ. Και κανένας δεν τον ακολουθάει όμως. Τόσα χρόνια, τίποτα. Τα μην πάω σε αυτά. Τόσα χρόνια ξέρουμε κάποιους παραγωγούς, μετά από 5 χρόνια άλλοι καλά δύο εδώ εκεί, άλλοι 2-3 στο πήλιο και πάει λέγοντας. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν, συνολικά, δεν επιλέγουμε συλλογικές λύσεις, αλλά ατομικές. Με αυτό δεν γίνεται δουλειά. Οπότε το ζητούμενο είναι ακριβώς ο σκληρός πυρήνας του προβλήματός μας. Πώς πηγαίνουμε στο να έχουμε συνεταιρισμούς στους παραγωγούς. Και εκεί πέρα είναι το πολιτικό ζήτημα που εμείς καλούμαστε να, ο καθένας με τον τρόπο που έχει να συνεισφέρει. Ο τρόπος με αυτό, με τα καλάθια παραγωγών και τα λοιπά, μπορεί σε άλλες χώρες να έχει άλλη δυνατότητα. Σε εμάς δεν βλέπω σε ποιο κομμάτι της κοινωνίας ακριβώς απευθύνεται. Ένα κομμάτι σίγουρα δεν μπορεί να ακολουθήσει μια τέτοια λογική, οργανωμένη τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, για να μην ακρηγορήσω και να πω πάρα πολλά, κάποια πράγματα ακόμα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, ακόμα και ας πούμε, στους ψαράδες που λέμε, που έχει καταστραφεί το 90% των αλλευμάτων και τα λοιπά, αν είναι έτσι, ή του φυσικού, ας πούμε, πλούτου της θάλασσας και τα λοιπά, πριν από 5 τόσα χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ένας αλλιευτικός συνεταιρισμός στην Κάλυμνο, πραγματικός συνεταιρισμός προφανώς, γιατί πραγματικός συνεταιρισμός δεν είναι αυτός που κοιτάει μόνο τα οικονομικά του, αλλά κοιτάει ακριβώς με τις συλλογικές. Όλα αυτά τα έχει, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έχει πει σε αυτό το χαρτί εδώ, το διαβάσετε, ο Γιάννης Ομπίλας. Λοιπόν, αυτός ο συνεταιρισμός λοιπόν έπιασε και εφάρμοσε όχι απλώς την νομοθεσία που λέει, ας πούμε, ότι το δίχτυ πρέπει να έχει 10 χιλιοστά μάτια, ας πούμε, αλλά το έκανε, ξέρω εγώ, 15-20. Και επειδή η Καλύμνη, δεν ξέρω αν και σε άλλα νησιά είχε επέκταση αυτό ο συνεταιρισμός, τουλάχιστον τους Καλύμνιους τους γνωρίζουμε ότι είναι και κάμποση το νησί με τη μεγαλύτερη γεννητικότητα στην Ελλάδα κτλ. Και Τσαμπουκαλίδες. Και επιβάλλαν γρήγορα ας πούμε, στην περιφέρειά τους αυτές τις αρχές που θέλανε. Δηλαδή μπορέσαν να αντιμετωπίσουν τους λαθραλιγείς και οτιδήποτε άλλα φαινόμενα είχαν. Και μάλιστα αυτοί δεν ήταν από δικιά μας μεριά, αλλά που κέρνανε οι Τούρκοι εκεί πέρα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να πάρουν βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πιανού, ας πούμε, οικολογικής, ξέρω εγώ, τάδε. Λοιπόν, επειδή αυξήθηκε μετά από 5 χρόνια, ας πούμε, βελτιώθηκε κατά πολύ, ακριβώς εκεί πέρα, η οικολογική κατάσταση και τα αλλιεύματά τους. Λοιπόν, εμείς, μια πρόταση που έχω να αναφέρω εν ολίγης είναι ότι αυτό που συζητήσαμε, δηλαδή 18 με 19 Δεκέμβρη εδώ στην πόλη μας, όσοι συμμετείχατε εδώ πέρα, και γίνεται μια προσπάθεια να το, ας πούμε, να το τραβήξουμε έκτοτε, το παράδειγμα του ολοκληρωμένου συνεταιρισμού της Καταλωνίας, το οποίο είναι ένα σύστημα που στοχεύει εν ολίγης να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία του συστήματος για την αυτονομία του κινήματος, δηλαδή να κάνει βιώσιμους τους παραγωγούς και άλλα πράγματα, είναι ολοκληρωμένο σύστημα. Περιλαμβάνει και τομείς υγείας και εκπαίδευση κτλ. Λοιπόν, αλλά ψάχνει να βρει εργαλεία ώστε να παράσχει, ας πούμε, δικτύωση και νομική και οικονομική υποστήριξη ταυτόχρονα. Και τουλάχιστον στην Νότια Ελλάδα κάποιοι αναζητούν τέτοια, ας πούμε, εργαλεία. Ακριβώς αυτή είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Με μορφή, ας πούμε, πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πράγμα που συζητάγαμε χρόνια ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα τεράστιο συνεταιρισμό, ας πούμε, ενδεχομένως καταναλωτών και παραγωγών μαζί για να παρακάμψουμε τον νόμο. Ή αν κάνουμε άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, συζητιέται αν θα υπάρχει μια κινσέπα, ας πούμε, που υπάρχει μια πρόταση από κάποιους στο Ηράκλειο, ας πούμε, από κοινού, ξέρω εγώ, που να δίνουν τη νομική κάλυψη στους υπόλοιπους, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτά τα. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, ανάμεσα στα άλλα όλα, που όλα είναι χρήσιμα, αλλά να έχουμε κάποιες κατευθύνσεις, πρέπει να υπομισθούν το ρόλο, όχι σαν μόνιμα στελέχη, αλλά τουλάχιστον σε κάποιο στάδιο, ακριβώς να υποστηρίξουν όχι αυτό που έγινε, όχι την κατεύθυνση που έγινε στην Καταλωνία. Δηλαδή, στην Καταλωνία, μετά από 5-6 χρόνια δουλειάς, φτιάξανε ένα πλαίσιο με το οποίο βάλανε σε, ενώσανε και βάλανε σε, δώσανε αέρα στους υπάρχοντες συνεταιρισμούς που ήταν, ξέρω εγώ, εκατοντάδες χιλιάδες. Εδώ έχουμε το αντίστροφο πρόβλημα, πώς θα έχουμε συνεταιρισμούς. Πρέπει να έχουμε όχι μόνο παραγωγικά, αλλά και αμυντικά. Δηλαδή προβλήματα σαν αυτό με το που βάλανε και στα αιτήματα ο Μπούτας και οι υπόλοιποι στο Τσίπρα, ότι είναι και τα κρασιά και τα τσίπουρα κτλ. Όχι, αν δεν οργανωθείς εκεί συνεταιριστικά, δεν μπορείς να έχεις. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνεται να πηγαίνει το, ας πούμε, υπάρχει και το τσίπουρο που πίνουν στα μαγαζιά, είναι με 20 σέντς που η σουλτανίνα της, του Ηρακλείου που πηγαίνει, ας πούμε, και γίνεται τσίπουρο και αυτό πίνουν όλοι στα μαγαζιά. Και το αντίστοιχο που έρχεται από την Καβάλα και από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Και άλλα διαφαινόμενα, δεν είναι τι κάνει ο παραγωγός μόνο. Λοιπόν, αν δεν συνεταιριστεί για να μπορεί να έχει το δικό του προϊόν, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να, ας πούμε, ούτε αμυντικά να βγει σε αυτό το πλαίσιο που είναι δεδομένο. Έχει εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε άλλα μέρη. Για να το αντιμετωπίσει, πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση. Αυτή την οργάνωση πρέπει με κάποιο τρόπο να την ενισχύσουμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, κάποτε εγώ πίστευα ότι σε περιπτώσεις όπως της Χαλκιδικής, που υπάρχει ένας αγώνας, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εκεί πέρα από τον κόσμο το αυτονόητο, δηλαδή να βάλουμε τις εναλλακτικές προτάσεις και σε συνδυασμό με τον αγώνα αυτές να μπαίνουν ταυτόσιμα για μια διαφορετική ανάπτυξη. Φυσικά θέλουν να μένουν οι άνθρωποι όπως είναι ακριβώς σήμερα και να ταυτόχρονα να λύνονται και τα προβλήματά τους. Ειδικό ζήτημα, γιατί ακριβώς δεν είναι μετά βιώσιμος ο πλανήτης. Να πω κάτι, σαν ενημέρωση, την Κυριακή, στις 9 ώρα το βράδυ, θα είναι ο Χρήστος τώρα που είναι στην πόρτα, ο Τσιτσιμίκας, μια μεγάλη φωνή στο δημοτικό τραγούδι, εδώ στο Μικρόπολης. Είστε όλοι καλεσμένοι.